Vannacht het begin van maandag 13 september. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Apeldoorn zijn activisten binnengedrongen bij een kalverslachterij. Volgens Omroep Gelderland hebben ze zich daar vastgeketend. De politie is met 5 eenheden aanwezig. Ook zijn er 3 bussen van de ME. Mogelijk bestaat de groep activisten in totaal uit 50 personen. In Amsterdam zijn na afloop van het woonprotest 61 mensen opgepakt. Volgens de politie hadden ze zich afgesplitst van de protestmars en probeerden ze een huis te kraken. Ze zouden daarbij geweld tegen agenten hebben gebruikt. Nog voor de woning kon worden gekraakt, werd de groep ingesloten en opgepakt. In Amsterdam werd gisteren door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Volgens de gemeente waren er zo'n 15.000 mensen. In het betaald voetbal mogen stadions straks weer helemaal vol zitten. Nu mag nog 2/3 van de stoeltjes worden gebruikt. Wel moeten toeschouwers vanaf 25 september een vaccinatiebewijs of negatieve test laten zien. In het katshuisoverleg van vanmiddag is besloten dat ook de 1,5-meter-regel verdwijnt en dat op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs moet worden getoond. Over de evenementensector is nog geen besluit genomen. De openingstijden voor de nachthoreca worden ook niet versoepeld. Het zuiden van Spanje wordt geteisterd door bosbranden. Uit voorzorg zijn de afgelopen dagen ruim 2500 mensen geëvacueerd. Inmiddels is het Spaanse leger ingezet om de honderden brandweerlieden te helpen bij het bestrijden van het vuur. Alleen al in de provincie Malaga is sinds woensdag 7000 hectare aan bos afgebrand. Het blussen van de brand is moeilijk door de harde wind en hoge temperaturen. De Spaanse autoriteiten zeggen aanwijzingen te hebben voor brandstichting. Het weer in de ochtend op veel plekken bewolkt. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het is opnieuw tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 13 september 2021. Het is 12:02. Ik ben Premier Kishoen. Tot 2:00 vannacht is dit het programma Zwarte Priet Praat. Ik maak dit programma namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus vannacht is Anne Bakema en luisteraars. U kunt nooit weten wat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar het is zo, ik had u aangekondigd. Vannacht is de US Open finale. 4 weken geleden was Denise Jenna. Ik kan gewoon vragen, was Denise Jenna hier? En we zouden veel liedjes van Denise Jenna draaien. En natuurlijk Marcella Mesker met de US Open. Alleen, Anne Bakema kijkt en zijn hele cd-speler is eruit geript. Dus Anne, die een perfectionist is, zei ze, ja, dat heb je met altijd autochtone Nederlanders, de echte Friese, die denkt, wat gebeurt me nou? Maar we zijn dus nu bezig dat Damiendo in de andere studio van Het Oog op Morgen met de technicus die ons helpt alle liedjes gaat inladen. Denise is nog bezig cd's te zoeken. Dus het is één totale chaos hier op de achtergrond. Maar u als luisteraar merkt daar totaal niets van, want hier is Cool Hand Prim. En Damiendo van Glanewegel is dus de regie. Assistent en die en vandaag hardloper tussen twee studios om te zorgen dat alles ingeladen wordt. En zoals u weet, het is traditie, onze jaarlijkse Marcella Mesker Show, want het is de finale van de US Open, die is bezig en zij doet daar voor ons verslag van. Medvedev tegen Djokovic. Ik ben voor Medvedev. Marcella, welkom, praat ons bij. Waar is Marcella? Oh, sorry. 2-0 voor... Hoor je mij? Ja, ik hoor je nu. Oh ja. Ja, en dan moet je niet door mij heen praten, Prem. Nee, het is 6-4, 6-4 en 2-0 voor Daniil Medvedev. Die 25-jarige Rus, de nummer 2 van de wereld, die bezig is aan zijn 3e Grand Slam finale. Ja, en daar tegenover staat Djokovic met zijn 31ste Grand Slam finale. En Djokovic is geen schim van zichzelf. Hij komt maar niet in zijn ritme. Hij wordt op alle fronten weggespeeld door een heel goed spelende Medvedev, die hier weer een schitterende backhand langs de lijn slaat. En Djokovic is niet eens in de buurt. We zagen hem eerder in de partij al met het racket op de benen slaan. Ja, dat doen tennissers als ze die benen gewoon een beetje stroeven en een beetje pijn doen. En ze lopen niet lekker. En je moet weten, Djokovic heeft het hele toernooi eigenlijk al niet super goed gespeeld. Hij heeft aardig wat setjes verloren. In totaal heeft hij voorafgaand aan deze finale 17 uur en 26 minuten op de baan gestaan. En Medvedev, ja, die stond maar 11 uur en 51 minuten op de baan. Die heeft in het hele toernooi 1 setje verloren. En weet jij nog tegen wie, Prem? Volgens mij tegen die Nederlander, toch? Ja, ik wist het wel. Ja, jij bent een tenniskenner. Je bent geïnteresseerd. Tegen Botik van de Zandschulp verloor die 1 set. Dus dat wil al zeggen hoe goed Botik toen heeft gespeeld. Want Medvedev maakt echt korte metten met Djokovic. 6-4, 6-4, 2-0 dus. Ja. En het ironische van het hele verhaal is dat Djokovic natuurlijk op die missie is voor de kalender Grand Slam. Om Rod Laver te evenaren. 1969 deed de nu 83-jarige Australiër dat. Zit hier op de eretribune, gaat straks de beker uitreiken. En Djokovic, ja, hij gaat hier op die missie, maar het lukt maar niet. Ja? En nu zie ik breakpoint weer voor Medvedev voor 3-0. Maar die van Marcella, het kan toch niet waar zijn? Ja, het is waar. Ja. Het is waar. Het wordt 3-0 voor Medvedev, dubbele break. Nou ja, Prem, ik vrees het, maar dit is met 20 minuutjes, half uurtje gedaan. Nee, deze wedstrijd. Nee, wacht. Eerst even, Anne Bakema, is de CD gerepareerd? Allemaal in orde? Oké, met dank aan hoe die technicus ook. Met dank aan Rick. Dus dat is geregeld, de muziek is geregeld. Maar luister even, Marcella, ik ga terug naar 2019. Toen hadden we de uitzending met Medvedev tegen Nadal. Toen was ik voor Nadal, toen was het ook 2-0 voor Medvedev. En toen won Nadal in 5-2. Met 1 uit of 3-2. Dat was niet de Medvedev zoals hij nu speelt. Dat was Medvedev, dat was een rookie. Dat was zijn eerste Grand Slam finale. Hij speelde geweldig goed. Maar ja, Nadal was toen ook nog 2 jaar jonger. Hè, nog fitter, die speelde geweldig. Medvedev was... die kon het niet afmaken. Kijk, Medvedev nu is zoveel ervaring rijker. Zoveel gewonnen wedstrijden rijker. En die is nu toch wel van andere kwaliteit. Hij is nu ook nummer 2 van de wereld. Hè. Laten we dat niet vergeten. Maar hij had toch altijd mentale problemen, die Medvedev? Hij was toch een beetje flegmatiek? Mentaal. Ja, hij kan af en toe wel heel erg exploderen. Maar ja, wie niet? Want als we Djokovic zijn, die werd natuurlijk vorig jaar hier in New York gedisqualificeerd. Maar Medvedev, een paar weken terug nog, speelde die in Cincinnati. Heel groot toernooi, ATP-toernooi, 1000-series toernooi. En speelde hij halve finale tegen landgenoot Rublev. En hij had het setje gewonnen, maar toen ging het even niet zo lekker in die tweede set. En toen liep hij per ongeluk in een zwaar bevochten rally tegen een camera aan die in de boarding van de baan stond. Kleinere baan, veel kleiner dan bijvoorbeeld hier het Arthur Ashe stadion. Daar zit wel 10 meter achter die baseline. En hij staat 6, 7 meter altijd achter die baseline. Daar staat hij heen en weer te rennen, te sjouwen, te zwoegen. Nou, in Cincinnati deed hij dat ook, maar hij liep tegen die camera aan. Toen werd hij zo kwaad, hij gooide die camera om. Het zal hem wel een lieve duit hebben gekost. Nou ja, dat kan hij ook wel zich permitteren met al zijn miljoenen op de bank. Maar hij verloor die wedstrijd. Hij ging helemaal uit zijn dak. En ja, daar had je toch wel weer een voorbeeldje van Medvedev die daar even de controle verloor. Maar dit toernooi niet. Hij heeft iedere wedstrijd keurig gespeeld. Beetje in de schaduw van andere grote wedstrijden, want ja, ze programmeerden hem bijvoorbeeld overdag. Een uurtje of 11, 12 of 1 uur in de middag. En dat is wel wat anders dan als je 's avonds om 7 uur, 8 uur in de avond speelt met die New Yorkers op de tribune die aan de popcorn zitten en aan het bier zitten en schreeuwen en krijsen en ja, en bloed ruiken, hè, als er een geplaatste speler eraf gaat. Dus wat dat betreft is die helemaal een beetje onder de radar in dit toernooi tot de finale gekomen met ja, geweldig tennis. Ja, en dan hier is het voor Djokovic is het alles of niks. Ja, het ironische is, het publiek is op de hand van Djokovic. Nou, hoe vaak hebben we dat gezien dit jaar? Ik denk niet 1 keer. En in dit toernooi ook niet. Altijd voor de tegenstanders. Maar ja, voor deze finale zijn de Djokovic-haters thuisgebleven. En de mensen, en de Amerikanen houden natuurlijk van spektakel. Ze houden van drama, ze houden van records. En dat record dat Djokovic zou kunnen gaan boeken. Nee, hij moet het niet boeken, want ik wil dat Nadal 30. Ja, Dat is heel veel mensen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Indurain moest 5 hebben en toen kwam die Amerikaan. Die was een dopingzondaar en alles. En die Armstrong die won. Maar het was Indurain. Ik vind altijd, mijn helden mogen niet worden ingehaald. En ik vind Nadal is mijn held, dat weet je. En, maar zij zijn inmiddels al begonnen aan de vierde game van de derde set. Ja. Het is, heb je geen scherm op staan daar? Nee, ik luister alleen. Nou joh, ik ben een radiomens. Ja, oké. Okay. Nou ja, het is ook leuk als je het natuurlijk nog een beetje ziet. Ze zijn aangekleed. Liever, de vrachtwagenchauffeur die nu in de auto zit. Die mensen die onderweg zijn, die moeten het hebben van jouw stem. Die hebben geen scherm, anders maken ze aanredingen. Nee, het is 3-0, 40-15. En het is Medvedev die hier op 4-0 komt. Serieus? Het gaat gewoon heel, heel, heel rap. Het is Djokovic die helemaal in zichzelf gekeerd zit. Ik denk dat hij dit nog niet eerder in zijn carrière heeft meegemaakt. 4-0? Zo'n afstraffing. Serieus? 6-4, 6-4, 4-0. Bereid je maar voor, Prem. Het is dadelijk afgelopen. Djokovic is zichzelf niet, want alles wat hij probeert... Hè, want hij was natuurlijk altijd de tennisser die op de baseline als een muur stond. Geen fouten maakte. Iedereen eruit liep. Maar ja, dat doet Medvedev. Dus Djokovic kan zijn eigen tennis niet spelen. Je ziet hem af en toe service volley spelen. Je ziet hem naar het net gaan. Ja, dat is toch niet de stijl van Djokovic, hè? Dat is meer de stijl van Federer. Maar hij moet wel, want Medvedev speelt hem weg op de baseline. En het is... ik zie daar trouwens Olivier van Lindonk. Dat is een Nederlander, die werkt voor IMG, het grote Amerikaanse managementbureau. Hij is manager van Daniel Medvedev. En die zit daar natuurlijk ook op het puntje van zijn stoel, want... Dit kan natuurlijk echt big business worden als Medvedev dit gaat winnen. En dat zit er wel in. Djokovic nu op 30-0. Je hoort het publiek op de achtergrond. Ze staan nu echt allemaal als één man achter Djokovic. Want ze willen vooral ook een strijd zien. Want het is geen strijd. Marcella, het is geen ik weet net als 2 jaar geleden, toen Medvedev er was, wil ik dat je tot 2 uur dat er nog geen winnaar is. Ja. En dat die jongens bij Focus helemaal... Want dat vond ik een van de mooiste uitzendingen. Want het was toen, en toen ging je helemaal in het nieuws doorpraten. En mensen vinden deze uitzending waar jij zoveel praat en vertelt het hoogtepunt. Je bent goed voor mijn luistercijfers. Dus als die Djokovic nu in 2 sets wordt uitgezakeld... Ja, oké, de muziek van Denise Jenna, die zal daar hopelijk zorgen voor luisteren. Denise, ben jij ook een tennisfan? Ooit heb ik getennist. Heb je echt getennist? Op welk niveau? Junioren niveau. Serieus? Ik heb ooit ook een bal op mijn oog gehad. Een smash was dat. Ja? Mm-hmm. Wat ik je wilde vragen, Marcella. Gisteravond, vanaf gisternacht, heb ik gekeken naar de Roemeen-Chinese, ineens Brits geworden, Raducanu tegen die Fernandes. En jij was 17, 18 toen je eerste Grand Slam speelde. Hoe oud was jij, Marcella? Ja, nou ja, na school. Dus ik denk 18, 19, ja. Ja, toen speelde je eerste. Wat was dat? Was dat Roland Garros toen je voor het eerst... Nee, Wimbledon. Wimbledon. Dat was, het mooie Wimbledon. Het grastoernooi. Heel kwalificatie. Lang geleden. Lang geleden. Kwalificatie spelen. Maar dan kijk jij naar die meisjes van 18 en 19. Jij weet wat door ze heen gaat. En ik vind ze zo volwassen. Terwijl toen ik 18, 19 was, was ik nog een randebiele idioot. hoe is dat voor die twee meisjes gisternacht, weet je wel? Ja, het was geweldig. Het was een geweldige wedstrijd. Zulke jonge meisjes, jonge vrouwen, maar zo volwassen al. Zo compleet ook als tennisser. Hè? Want dan moet je natuurlijk ook je techniek in huis hebben. Je fysiek moet op orde zijn. Je moet je uren hebben gemaakt. Ja, dat begint al als je 5 jaar bent. Hè? En dan kom je in die trainingen terecht. En ja, ik weet dat nog van mezelf. Je komt in een districtstraining terecht. Dus een regiotraining. En dan ga je naar de nationale training. En dan mag je eens Europese jeugdkampioenschappen spelen. En dan speel je een Annie Swaboke, zoals dat heette. Dat is een junioren meisjes Fed Cup waar je voor je land uitkomt. Ja, en dan word je senior ineens en dan ben je 17, 18. En dan ga je ineens met de grote vrouwen meedoen. En dan moet je kwalificatie spelen. En ja, dan kom je zo op... bij mij was dat op Wimbledon, maar ja, zoals deze Raducanu. Dat zijn al zulke complete en volwassen meiden die zo afgetraind al zijn. En ja, die Raducanu die gaat dan het kwalificatietoernooi door, wint daar 3 wedstrijden en wint nog eens 7 in het hoofdtoernooi. Ja, het is echt onvoorstelbaar wat die meiden gisteren hebben laten zien. Maar Marcella, wat is er veranderd? Want in jouw tijd moest je echt spierballen hebben van hier tot Tokio om 90 of 100 mijl per uur te slaan. Hoe kan het dat ze nu zo hard slaan? Ja, dat is toch training, maar het is ook de kwaliteit van het materiaal. Hè? Ik ben begonnen met houten rackets. Toen ik 18 was, toen kwamen voor het eerst aluminium rackets op het toneel. Hè? Ik speelde met een Yamaha fiberglas racket. Hè? Tegenwoordig is het titanium, is het een composite racket met allemaal carbon materialen, grafiet. Allemaal materialen waardoor je zo hard kunt slaan. En dus is het tennis in die zin makkelijker geworden. Je techniek hoeft niet meer zo puntgaaf te zijn. Dat was wel in de tijd van die Rod Laver. En de Björn tijd Borg. Van Tom Okker. En Björn Borg, die had een gave techniek. Zeker. Met de houten racket. Ja, dat Donné racket. En ja, dan moest je ze echt in de sweet spot raken, in het midden van dat racketblad. En er werd ook nog met darm gespeeld. Ja. Darmen bespannen. Het is nu synthetische bespanningen, snaren, waarmee je ook weer een hele gemene spin aan die bal kunt geven. Dus het grootste verschil met vroeger, dus zeg maar de 70er jaren, werd er met hout gespeeld. En de materialen waren gewoon heel anders. Pas vanaf de 80er jaren, 90er jaren, die enorme ontwikkeling met rackets, waardoor ook de spelers zich fysiek veel meer gingen ontwikkelen. Ze gingen allemaal in het krachthonk zitten. Denk je dat Tom Okker ooit in het krachthonk heeft gezeten? Nee, ik weet zeker nog niet. Nee, ik weet nog wat een mooie... Wat is nu de stand? Wat is nu de stand? Het is 4-1 voor Medvedev. Wat zei hij? Het is 4-1. 4-1, het was 4-0, het is 4-1. En nu game point voor Daniil Medvedev. Hij krijgt een tweede service, het staat 40-30. Harde tweede service, ja, en Djokovic heeft er niet van terug. Hij mist de return en het wordt 5-1. Serieus? Het is echt dadelijk afgelopen. En ja, de New Yorkers zijn voor spektakel gekomen. Ja, waar ligt het dan aan bij Djokovic, hè? Fysiek, misschien toch wel redelijk uitgeput na behoorlijk lange wedstrijden. Veel meer uren gemaakt. Luisteraars, het is 16 minuten over 12. Ik had deze hele uitzending opgehangen aan 2 uur Marcella Mesker. Djokovic, Medvedev en Medvedev, ja, toch een Rus en dinges. En oké, dan doe maar verslag, want het is 5-1. Misschien wordt het einde. Ga je gang, dames en heren. Ja. Hier is Marcella Mesker met live vanuit wat er gebeurt in New York, om te kijken hoe een Rus na Severin, hoe heet die ene, Marit Safin, gaat er eindelijk weer een Russische Grand Slam winnen, hè? Ja, Safin won de US Open in 2000. En die won ook de Australian Open in 2005. Kafelnikov hadden we natuurlijk. Ja. Die heeft Roland Garros gewonnen. Dus hij kan de derde Rus worden die hier een Grand Slam pakt in de laatste jaren. Het is 5-1, maar het is Djokovic die serveert. Dus hij kan wellicht deze game er nog uittrekken. Nou ja, hier weer een goede aanval van Medvedev. En Djokovic schokt een beetje over de baan. Het wordt 15 gelijk. We zagen zo even Rod Laver. Ja, die zit dan altijd hand in hand met zijn toch wel iets wat jongere vrouw. Hij is zelf 83, Rod Laver. Woont Australië. Hij woont in Californië. Is hier naartoe gekomen voor het finale weekend. Zal straks de beker uitreiken. Prachtig service volley punt van Djokovic. Service volley, ja, dat is misschien de enige kans die hij heeft. Hij wil geen lange rally spelen. Misschien is hij daar te moe voor. Maar ik zie nu ook zijn coach langs de baan, zijn visio's. Ja, gezichten staan daar natuurlijk vrij pessimistisch. Het is 30-15, eerste service is goed van Djokovic, maar hij beweegt niet meer. Hij verliest zijn balans en mist de voorhand in het net en het wordt 30 gelijk. Is hij geblesseerd, Marcella? Dat is de kracht van Djokovic, dat hij van hot naar her rent. Ja, ik weet het niet. Ik zie nu zijn vrouw Jelena in beeld. Nou, tranen staan in haar ogen achter de grote zonnebril. Maar het is 30 gelijk. Hij is niet geblesseerd, maar hij is gewoon niet fit. Hij heeft niet meer de energie. Want ik vind het ook verdacht dat hij eigenlijk de hele wedstrijd zo snel naar het net gaat. Dat is toch niet Djokovic? Djokovic is de man, de grinder, hè, de baseliner. Ja. Die dat ritme heeft in die slagen. Die dubbelhandige backhand, die forehand. En dan hier weer een service volley punt. Nou ja, hij maakt de game wel. Return is mis van Medvedev. Maar een holle blik in het gezicht van Djokovic. Hij zit al op zijn stoeltje, snel. Het lijkt wel alsof hij denkt van, nou, ik wil snel weg hier van het Arthur Ashe stadion, want dit lijkt nergens naar. Medvedev, die komt nu naar zijn stoel. En wat zal er door zijn hoofd gaan? Maar Marcella, die Medvedev, serveren. Even, dat is een Rus. Wat ik heb begrepen is, als ik kijk naar de reclameuitingen op Zij Leef, is dat hij veel minder, zeg maar, bankable is. Hè? Dat hij, klopt het dat hij gewoon minder geld binnenharkt dan die andere tennissers? Ja, dat heeft vaak te maken toch met het land waar je vandaan komt, hè. Ook Djokovic, hè, nu al jaren nummer 1, uit Servië, is natuurlijk een vrij klein land. Hij verdient nog steeds vele malen minder dan een Roger Federer. Die staat nog steeds op ongeveer 100 miljoen per jaar. En nou is dat natuurlijk ook wel exceptioneel. En Rafael maar Nadal? Ook, en Nadal, die staat, oh, nou, die staat nu onder Djokovic qua verdiensten. Serieus? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar die heeft daar ook al die jaren dik boven gestaan. Uniek dit drietal, maar van dit drietal was Djokovic altijd wel degene die er een beetje achteraan schokte in sponsorinkomsten. En ook als je uit Rusland komt, is toch anders. Kijk, kom je uit Amerika, kom je uit Canada, kom je uit Duitsland, kom je uit Groot-Brittannië. Ja, dat zijn de grote tennislanden. Ja, dan is je kostje gekocht. Ook als je bijvoorbeeld nummer 30 van de wereld was, bent. Dan heb je ook al grote racketcontracten. En ja, dat scheelt dus echt. Of je uit een klein land komt of een land wat niet zo commercieel is. Als Medvedev nu, want ik weet niet wie is de sponsor van Medvedev. Geen Nike of dingen zijn die waarschijnlijk... Lacoste, nou, ja, hetzelfde als Djokovic. Oh, ze hebben beide hetzelfde. En dus geen van beiden heeft Nike of Adidas of zo? Nee. Djokovic had Uniqlo, dat is die Japanse sponsor. Maar die heeft toch... toen voor... Nee, die heeft voor Federer gekozen. En Djokovic, die slaat hier een schitterende voorhand cross, hoor. Want het is Medvedev, moet even op de wedstrijd letten. Oh, want hij serveert voor de winst nu. En het is 0-15, alles of niets. Hey, Djokovic heeft een wit shirt aangetrokken. Zou dit een soort van bijgeloof zijn? Hij heeft 2 weken lang in een donkerblauw shirt gespeeld. Hij heeft nu een wit shirt. Maar hier krijgt hij weer een ace om de oren. Nou, het is de 16e ace van Daniel Medvedev. 6 voor Djokovic. Dus op dat front is Medvedev hem zoveel beter af. 5-2 in de derde set. 6-4, 6-4. Die eerste 2 sets voor Medvedev. Hard op weg naar zijn eerste Grand Slam. En hij heeft marge. Hij kan hier een dubbel foutje slaan. Dat kan. Hij slaat een knetterharde tweede service. Hij houdt niet in. Want hij wil geen goede return krijgen. Dus gaat hij vol voor zijn tweede service. Maar goed, het was zijn tweede dubbele fout uit de hele wedstrijd. Nu weer een goede service. Het is 30 gelijk. Ze hebben 25 seconden tussen de punten. Maar het gaat zo snel deze wedstrijd. Het is korte punten. Het is kort te halen snel thuis. 30 gelijk, wat wordt het? Wordt het breakpoint of wordt het matchpoint? De slice backhand van Djokovic, de voorhand van Medvedev. En dan hebben we een rally aan de gang. Gaat Djokovic naar voren? Nou, hij mist gewoon zijn voorhand 1,5 meter uit. Het is matchpoint. Serieus? Maar wat is zo goed aan die Medvedev? Hij heeft een heel apart spel. Ik heb hem natuurlijk wel eens vaker verslagen, ook bij jou in de wedstrijd. Ja. Heel lang, slank, dun, hele lange armen en benen. Ze noemen hem ook in Rusland, zijn vrienden noemen hem de inktvis. Omdat hij van die, ik noem hem wel eens Spider-Man. Hij haalt al die ballen terug met die lange armen, vertel, Spider-Man gaat serveren. Vertel, Spider-Man, het is 40-30 championship point. Het duurt lang voordat het publiek stil is. Het publiek dat dus op de hand van Djokovic is. Ze schreeuwen van alles. En Medvedev moet wachten en wachten. En hij zal de zenuwen hebben. Maar hij heeft zoveel marge, want het is 5-2. Hij kan zijn service ook verliezen. Is het een ace? Nee, de bal is uit. Djokovic gaat nu een tweede service. En het wordt een dubbele fout op matchpoint. Ja, zie je. Ja. Hoe je het went of keert, hoe goed je ook bent, die spanning zit in de arm. Ja, dan moet je voorstellen, dan voelt die arm gewoon zwaarder aan. En dan moet je ineens nadenken van, oh, hoe sla ik mijn service ook alweer? Het is heel gek, maar ook Medvedev heeft daar dus last van. 2 dubbele fouten in deze game. Terwijl hij hiervoor nog maar eentje in de hele wedstrijd heeft geslagen. 40 gelijk, 2 en weer een dubbele fout. Nou. Dit is de allerslechtste game uit de wedstrijd. Ja, dit doet dus druk met een speler die de winst voor het grijpen heeft. Faalangst noemen ze dat soms. Ja, faalangst is het als je de wedstrijd verliest. Nou, zo ver zijn we niet. Het is breakpoint voor Djokovic. De service en een voorhand onder in het net. Het is een break voor Novak Djokovic, de eerste in de wedstrijd. Nou ja, zeg. Nou ja, zeg. Krijg jij toch je zin, Prem? Ja. Want het wordt 5-3. Want ik wil een liedje van Denise Jenner gaan draaien. Want ja. Kijk, Denise was 4 weken geleden te gast en toen spraken we te veel. En toen werd er weinig muziek gedraaid. Maar nu zegt Denise, jij vindt het ook spannend. Maar even, wat zei je? Ik wacht wel. Ja, jij vindt het ook spannend. Ik vind het ook spannend. Maar jij hebt dus in Suriname getennist of hier? Nee, in Suriname. En toen kreeg je een bal tegen. Nee, maar... Heb jij ooit de bal tegen? Nou, er was iemand aan het serveren, gewoon aan het inslaan. En ik weet nog precies wie het was ook. Wie? En, naam en toename. Hoe heet die? Ben je nooit Keith de Faria. Ja, Keith de Faria. Die sloeg een bal tegen je oog. Nee, niet tegen. Hij was gewoon aan het opwarmen of zoiets. En ik was de baan aan het droogtrekken op dat moment. Ja. En om daarna te gaan spelen. En ik hoorde een geluid. En toen zag ik sterretjes. Heb jij ooit de bal tegen je oog gehad, Marcella? Nee, niet tegen mijn oog. Maar je krijgt wel eens, vooral als je dubbelt... Hè, en je staat met z'n vier aan het net, quick volleys te spelen, zoals dat heet. Ja, en als je partner dan een beetje slechte bal speelt... ja, dan ben je gewoon een prooi. En dan word je wel eens geraakt. Dus ja, dat doet pijn. Maar ja, dan ga je gewoon weer door. Dus gelukkig niet op het oog. En ja, bij de mannen kan je natuurlijk wel eens in het kruis geraakt worden. Dat is natuurlijk ook wel wat heftig. Hey Marcella, maar Djokovic is nu 34... Medvedev 25, 9 jaar leeftijdsverschil. We dachten dat het niet meer uitmaakt. Maar merk je ook gewoon conditioneel dat die 9 jaren echt een verschil maken? Nou ja, in dit toernooi is de herstelperiode voor Djokovic is steeds wel 1 dag geweest. Maar als je ouder bent, is dat herstellen wel steeds moeilijker. Hè? Dus je hebt gewoon spierpijn als je 's ochtends uit je bed komt. Dat heeft Djokovic ook. En de dag daarna gaat het dan wel weer. Maar dan moeten die benen toch wel weer een beetje op gang komen. En als je 25 bent, ja, dan heb je nauwelijks spierpijn de volgende dag. Laat staan de dag daarna. Maar goed, het is 30-15 nu. Djokovic serveert en kan met eigen service misschien wel naar 5-4 gaan. Ja, en dan krijgen we natuurlijk een leuke game. Dan wordt deze Daniil Medvedev voor het eerst getest. Want het is gek wat er gebeurt in het hoofd... als je dus zo'n belangrijke titel voor het grijpen hebt. En ja, Medvedev, hoe goed hij ook heeft gespeeld... heeft daar dus ook last van. 30-15, we krijgen een tweede service voor Djokovic. Het publiek staat iedere keer als hij een punt maakt op de banken. Ze gillen voor hem. En deze bal gaat ook weer uit. Medvedev is helemaal de kluts kwijt. 40-15. Het wordt een gamepoint nu voor Djokovic. Om 4-5 te maken. En dan is er eigenlijk voor Medvedev nog niks aan de hand. Maar ja, krijgt hij dadelijk dan wel zijn service in en zijn voorhand. En Djokovic heeft nu wel zijn gameface on. Hè. Je ziet het aan zijn ogen. En deze bal gaat ook meters uit van Medvedev. Het wordt 5-4. Een grote glimlach op het gezicht van Djokovic. Wat is dit een bizarre partij, een rare partij. Het is geen leuke partij, want ja, er is geen strijd. Maar ik wil dit bijna die uitzending van 2 jaar geleden weer voor je draaien. Ja. Echt waar, Marcella, dat precies hetzelfde zei je rond dit tijdstip. Ja. Van wat gebeurde, want hij stond toen ook 2-0 voor. Alleen in die derde set begon hij achter te staan. Maar toen zei je ook, was bij Mieke ervoor, die wedstrijd duurde iets langer. Toen zei je, ja Prim, voor je het weet is het zo afgelopen. Want het jaar daarvoor was het snel afgelopen. En ik moet mijn gasten steeds uitnodigen, gebaseerd. Want sinds die eerste uitzending in 2016 met Jasper van Dijk heb ik geleerd van, als jij er bent met de US Open, kan ik niet een gast hebben waar ik een langdurig goed gesprek moet ik iemand hebben, daarom nu met Denise. Maar dit gaat alle kanten uit, dus voor hetzelfde geld. Ja, maar ik zit in dubio mee. Radiomakers hart hoop dat het tot 2 uur duurt, maar eigenlijk hoop ik dat Djokovic gewoon pak slaag kreeg van Medvedev. Gewoon 3-0. Dat hij gewoon even zijn hok kruipt en niet denkt dat hij meer Grand Slams dan Nadal kan hebben. Ja, daar gaat het natuurlijk de meeste mensen om. Hè. Een hele hoop mensen die zijn allemaal anti-Djokovic. Want ze willen niet dat die voorbij Nadal en Federer gaan. Nee, Nadal moet wel voorbij Federer gaan. Nadal moet eerst de Spanjaarden. En voor wie ben jij eigenlijk in deze finale? Ja, ik kijk het vanuit het tennispunt. Hè. Ik maak graag historie mee. Zoals we dat gisteren hebben gezien. Historisch hoe die Emma Raducanu als qualifier... eerste man of vrouw in de wereld, in de geschiedenis... Anne Bakema gaat dood van het lachen. Hoe jij, dus jij wil gewoon zeggen dat je voor Djokovic bent. Maar dat ja, je gewoon... eigenlijk wel. Ja. Ik wil geschiedenis zien. Ik hou van sportrecords. Ik hou van momenten die je hele leven herinnert. We hebben het nog steeds over Rod Laver, 1969. Nou, wordt dat niet eens tijd om dat record uit de boeken te halen? En dan maakt het niet uit wie het is. Nou, het is waanzinnig nu de sfeer, hoor. De publiek zijn zelfs bij het onsportieve af. Want iedere fout van Medvedev wordt met luid gejuich begroet. Het is het eerste punt. Een lange rally. Het is Djokovic die toch weer een soort blik in zijn ogen heeft. In zijn gezicht van ik ga toch nog even staan. Hij had het al lang opgegeven. Maar hij staat nu een ongelooflijk lange rally te spelen. Maar mist hier het eerste punt. Dus dat is een gelukje voor Medvedev. Die op 15-0 komt. Yes. Een hele lange rally. 23 slagen tussen deze twee mannen. Gaan we inzetten. Ik zeg dat Medvedev met 6-4 wint. Ja, hij verdient het eigenlijk wel. Hij is de beste man geweest dit toernooi. Maar hij ziet er ook niet uit. Zijn kleding. Weet je Marcella, iedereen lacht me slungel, altijd. Maar, ja, nee, maar ik droeg vroeger het liefst een jutezak. En ik ben niet van de... En als ik kijk naar Medvedev, weet je wel... Iedereen heeft van die hippe, goede tenniskleding. Maar heeft echt niets klopt als zijn kleding. Daarom vind ik hem alweer mijn held. Ja. Nou, het is gewoon een hele lange sukkel, zoals hij eruit ziet. Maar het is een ongelooflijk leuke jongen buiten de baan. Hè? Dat weet ik van Olivier van Lindonk. Zijn Nederlandse manager, die heb ik dit jaar nog geïnterviewd. Het is een jongen met heel veel humor. Het is een slimme vent. Hij is een wiskundegenie. Oh. Hij is heel analytisch. Hij kan heel goed schaken op de baan. Tactisch goed spelen. En pakt hier het tweede punt van Novak Djokovic. Wow. Komt op 30-0. Dus heeft weer wat marge. Zo omdat even hij tegemeen dus met de president van Suriname, Santokki, die is ook een wiskundig genie. Die wilde eigenlijk economie 3 gaan studeren. Kreeg geen studieburgers, toen politieagent geworden. Maar dus die Medvedev is echt een wiskundig genietje. Ja, hij was heel goed op school. Hij heeft wiskunde, wilde hij studeren. En hij is ook echt een schaaktennisser. Hè? Hij komt met een strategie op de baan. Hij is slim, hij is fit. Alleen als je hem zo ziet, zo'n hele lange slungel. En die dunne haartjes. Hij ziet er een beetje uit als een grijze muis. Maar dat is hij dus niet. Hij is straks, met de speech, als we het gaan meemaken... dan is hij echt geweldig. Maar 30-0 dus nu. 30-0. En de rally is nu aan de gang. Maar hier gaat het voorhandje van Medvedev. Daar begint toch wel wat fouten komen er van die kant af. En Djokovic weet die voorhand te vinden. Medvedev die ook een soort slinger voorhand heeft. Hè. Een hele grote haal naar achter. Een hele grote haal naar voren. Heeft daar altijd wat tijd voor nodig. Daarom staat hij zo ver achter de baseline. Maar het is wel de slag. De minste slag. Die dubbelhandige backhand, zoals bijna bij alle Russen, die kan hij bijna in zijn slaap slaan zo goed. Het is 30-15. Maar de aces komen niet bij Medvedev. Hij moet het weer met een tweede service doen. En dat is spannend. Tweede service die wat ondiep is. Goeie backhand langs de lijn. Ja, daar moet Djokovic natuurlijk niet wezen. En de voorhand. Schitterend geslagen door Medvedev. Ja, winnaar langs de lijn. Zijn vrouw zit achter een mondkapje. Maar die klapt de handen stuk. Want het is opnieuw matchpoint voor Daniil Medvedev. De nummer 2 van de wereld. Die geweldig heeft gespeeld dit toernooi. Hij staat op matchpoint. Hij heeft er 2 op rij. Het is 40-15. 6-4. 6-4. En 5-4. Maar die eerste service komt niet. Hij blijft maar op 16 aces slaan. De aces komen niet in deze game. En hij slaat weer een dubbele fout. Hoe is dat toch mogelijk? Op matchpoint. Ja, jij kan wel lachen. Maar dit is toch waanzinnig. Dit kan toch niet. Ik zie Olivier van Lindel. Die pet trekt hij over zijn gezicht. Die kan het niet aanzien. 5 dubbele fouten. En alleen al in deze set en in deze laatste 2 service games. Maar hij heeft nog 1 matchpoint. Het is het derde match. Deze service is goed. En daar wint hij. Ah, hij ligt lang uit op de baan. Hij gooit zich op het hardcourt van het Arthur Ashe Stadion. En hij wint. krijgt een warme omhelzing van Novak Djokovic. Ja, weet je, als je verliest op deze manier van iemand die zo goed heeft gespeeld, ja, dan kan je ook niet gefrustreerd zijn. Kijk, verlies je 7-5 in de vijfde set, dan kan je jezelf voor je kop slaan van dat had ik beter moeten doen, dat had ik beter moeten doen. Maar 6-4, 6-4, 3-6-4. Drie keer 6-4. Eén man die deze wedstrijd heeft verdiend. 2:15. Het is zijn eerste Grand Slam zege. Ja, en hoe zullen Roger Federer en Rafael Nadal dit bekijken? Juichend. Ze lopen alle twee op krukken. Hè? Federer geopereerd aan zijn knie. Nadal geopereerd aan zijn voet. Lopen op krukken. En dan hebben ze Daniel Medvedev te danken dat hij het all-time record gewoon op 20 laat staan. Dat ze dus met z'n drieën op 20 blijven. En Medvedev, die komt nu op 1. Oké, Marcella, twee dingen. Die mensen in die ballenjongens lopen met een of ander regenboogshirt. Is dat vanwege de LGBT, homo, et cetera, toestanden? Ja, dat zou best kunnen. Maar het is ook de mode, hè. Dat de harde kleuren, het harde blauw, het harde groen, het geel, het rood, dat zijn ook de modekleuren weer van de winter. Als je in de winkels kijkt, dan zie je die felle kleuren. Maar Medvedev en Prim hebben hun eigen modekleding. Oké, we gaan het volgende doen. Je gaat even voor mij, als je het wil, trouwens. Ik moet het vragen, want het is niet. Maar dat je even de prijsuitreiking voor me bekijkt. Tuurlijk. En dat je me dan vertelt wat opvallend is. Je bent nog niet klaar, we komen straks terug bij je. En dus dan gaan we het even doen. En ik wil even zeggen, Raducanu, dat is dus een Roemeense die inmiddels Britse is geworden. Want zo zijn die tering Britten wel. Ineens willen ze alle Oost-Europeanen eruit jagen. Maar als dan een Raducanu die geboren is in Canada van een Roemeense moeder en van Roemeense vader en een Chinese moeder wint, dan is ze ineens Brits. Hè? Hoe hypocriet kan je zijn? Maar nu is er dus een Roemeen en een Rus hebben gewonnen. Is het gewoon omdat die Oost-Europese meer die drive hebben, die honger naar succes, en wij in West-Europa gewoon verwende teringleiders zijn geworden? Ik weet het niet. Ze is overigens op haar tweede jaar vanuit Toronto naar Londen vertrokken. De ouders, inderdaad, Chinese moeder, Roemeense vader. Een mooie mix. Hebben het niet heel slecht gehad, hoor. Want zitten alle twee in de financiële wereld. Dus volgens mij is het gewoon goed middelklas gezin. In tegenstelling tot die andere speelster, die Canadese Fernandes. Haar vader komt uit Ecuador. Ja. Die was op zijn vierde naar Canada vertrokken. Profvoetballer, toch? En het is toevallig. En de moeder Filipijns, ja, ze hebben toch iets, een andere mentaliteit in de genen. Ze hebben in ieder geval één ding gemeen. Ook met Serena en Venus Williams. En met de grote sterren. Ongelooflijk veel zelfvertrouwen. Dus die ouders die hebben op de een of andere manier wel iets heel goeds gedaan. Kijk, wij Westerlingen, wij Nederlanders vooral, zijn vooral geneigd altijd het negatieve naar voren te halen. He, onze kinderen voeden we op. Dat mag je niet doen, dat mag je niet doen, dat mag je niet doen. Zo hoort het, je moet je netjes aankleden, dit en dat. Er is nooit wat goed. He? En in die andere landen zijn ze bezig om hun kinderen te zeggen, goh, je bent geweldig. Je tennist geweldig. Je wordt de beste van de wereld. Een hele andere benadering. Veel positiever. Dus de jonge mensen daar, zoals we dat heel vaak zien, hebben een ongelooflijk vertrouwen op jonge leeftijd al. En ja, vertrouwen in topsport is alles. Dus dat vind ik wel een groot verschil. Oké, en dames en heren, met deze mooie tekst gaan we naar vertrouwen in zang, vertrouwen in stem. We draaien het eerste liedje van Denise Jenna op 7:07. That's what we're doing. Mother Earth has been treated wrong. The time is now to show appreciation. Correct what we can, get damage undone. And so we've all come together to protect our planet. We're standing for nature and world wildlife. Climate change is a serious matter. So Mother Earth, here's my pledge to you. Promise you, this is my promise. Ooh. terre, maman. Oh, we love you. And joint solutions, we're standing together for our great world. People everywhere make the connection. Nature is ours, so spread the word. It's our beautiful world. It's about life, our future, our children. We will keep the strife. We will do what is best, united as one. Enjoy precious nature as we go. Kan kami ibu pertiwi moeder aarde. We're celebrating you. Bangsa Madre Tierra. Bangsa Mãe Terra. Terra mama mama Terra Vanessa. Bangsa your mountains and rivers. Your forests, your birds. Oh. Wauw. Denise, welke opname was dit? Dit is een nummer dat ik geschreven heb speciaal voor het Wereld Natuurfonds. Het is dus mijn compositie, mijn tekst. En het is ter ondersteuning van de actie Geef de Natuur een Stem. Dus iedereen die deze actie zou willen ondersteunen, om miljoenen handtekeningen te verzamelen, digitaal natuurlijk, die gaat naar www.wwf.nl, dus van World Wildlife Fund, wwf.nl/voice. En dan kan je daar je naam toevoegen. Luisteraars, het vervelende is, ik hou heel erg veel van Denise. Zoals u weet, haar officiële naam is Denise Zeefuik, haar artiestennaam is Denise. Nee, geen artiestennaam, het is mijn tweede voornaam. Ja, je tweede voornaam, maar onder die artiestennaam zijn bekend. Nee, het is geen artiestennaam. Oké, okay, ja, je tweede naam. Voornaam, oké, okay, mm-hmm. Je naam, maar laat je Zeefuik. Maar we hebben verschillende inzichten over het leven, dus ik hou mijn mond. Dus als u vervolgens zegt, Prim, normaal zeg je altijd dit over over het Wereld Natuurfonds. Nee, ik hou mijn mening voor mij, mm-hmm. Omdat ik te veel van Denise hou om met haar te delen hoe ik er tegenaan kijk. Maar, lieve Denise, je was 4 weken geleden hier. Toen hadden we heel weinig muziek gedraaid. Je hebt heel veel cd's meegenomen. Je mm-hmm. hebt het allemaal geregeld met Anne Bakema. Dus ja. Dat ga jij Anne Bakema doen. Dus je hebt wat over... na het volgende liedje gaan we naar Marcella Mesker. Want luisteraars, u luistert dus naar Zwarte Priet praat. Het was zo net Marcella Mesker praat. Maar de uitreiking is bezig. En daarna gaan we straks van Marcella allemaal horen wat er gebeurd is en hoe en wat wie en wie gezegd hebben. Maar ondertussen draai je muziek van Denise. Ja, want dat heb ik u beloofd. En ik kom mijn beloftes altijd na. Dus je hebt allerlei dingen met Anne zitten doen. Wat is het volgende liedje wat we gaan horen? En dit liedje, de song klinkt een beetje... Waar is het opgenomen? Want het klinkt een beetje alsof je in Cuba bent... op een soort strand of zo. Ja, dat komt er het laatste deel met die versnelling erin. Tenminste, ja. Die groove-wisseling erin. Ik heb het opgenomen in Paramaribo, uh-huh. December vorig jaar. Want ik was in Suriname. En het december 2020. 2020, mm-hmm. Ja. Heb ik het opgenomen. En het arrangement is van Walter Muringen en mezelf. Ja, want Walter zit ook in mijn band. En Walter was musical director op afstand. Ja. Want wij zaten in Paramaribo en Walter deed via de telefoon mee. Ja. Met arrangement, aanwijzingen en zo. Ik heb de vocals gearrangeerd, de backing vocals ook. En gezongen natuurlijk. Steve Jabini horen we op gitaar. Jair Guillamo op basgitaar en Ernesto van Dal, in wiens studio we waren, die speelt keyboards en heeft de drums geprogrammeerd. En wat was het? Ja, dat was het eigenlijk. Oké. En welk liedje gaan we nu draaien? We gaan nu of Fragile of High Wire doen. Ik heb een beetje gekrast in de... We gaan Fragile draaien. Oké, wil je even uitleggen wat Fragile is? Fragile is een nummer van Sting. Oké. En met een nog steeds heel relevante tekst. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Ja. En het gaat maar door. On and on, the rain will fall like tears from a star. And on, the rain will say how fragile we are. Ja. En het is nog steeds relevant. En dat, nog steeds actueel. Dames en heren, geschreven door Sting, gezongen door mijn dierbare vriendin Nietjana. Hier is Fragile. In een eigen arrangement. Ik heb het nog nooit zo vervelend gevonden om op de radio te moeten praten. Wat een geweld. Weet je, als ik dit zo hoor. Ik was in een warm Europees land. En dan zat ik op een dakterras. En dan rookte ik een sigaret en dronk ik rode wijn. En jammer, ik had deze cd niet. Dus dan zat ik met Diana en dan... hadden wel een muziekje op, maar dit is toch perfect. Ik was bij Pierre Courbois in Zuid-Frankrijk blijven slapen 4 weken geleden. En dan is ook Pierre Trommel dan. Maar dit is echt wat een gave muziek, zeg. Oh, wat goed. Dank je wel. Ja, oké. Marcella Mesker komt zo om ons te vertellen wat Djokovic, die huili heeft gezegd. Ja. Nee, ik vind het gewoon zo leuk. Ja, ik weet het. Maar we gaan nog een liedje draaien. Welke gaan we nu draaien, Anne? Highwire, Anne. Kijk even naar Anne, want Anne moet zeggen... ja, gaan we Highwire draaien? Oké, Denise, lay hem in. Ja. En vertel, wat gaan we horen? Highwire is van Chick Corea. Trouwens, ik moet nog even zeggen dat Fragile... wat we net hoorden, is van mijn allereerste cd. Allereerste cd? Ja. 1991. Serieus? Met Tijgi. Want daarom herken ik... Oké. In 1991? Ja. Mm-hmm. Toen bracht ik mijn eerste cd uit. Ja. Met Ricardo Del Fra op bas, Michel Herr, Ricardo is Italiaan, Michel Herr, een Belgische pianist. Rolf Delfos speelde de sopraansax. Geen drums. Dus dat wilde ik. Ja, ik vind het ook leuk, want liedjes van Sting en Obitas, arrangementen, die kan je ook zonder percussie, weet je wel. Dus dat die drums zijn zo belangrijk, als het wel goed. Maar dat is ook jazz, hè, want jouw stem is een halve drum, dus ja. Maar goed. Ja, maar ik wilde gewoon ook, je denkt van, oké, je gaat debuteren met een album. En ik denk van, hoe kan ik een beetje anders binnenkomen? En dat was dan door de drums weg te laten. Ja. En nu gaan we dan luisteren naar een nummer van mijn derde cd. Die cd heet... Different Colors. Mijn eerste cd heette Take It From The Top. En dit is van Different Colors, een nummer van Chick Corea. Het heet High Wire. Yeah. Een arrangement van Bert van den Brink, die er ook op speelt, pianist. Mark van Wageningen speelt de bas. We horen Martin Verdonk, Surdo en Ganza, want er zit lekker percussie ook in. De Surdo, dat is zo'n Braziliaanse drum. Bart Vermee ook, die speelt de tamboerin, de pambeiro en de agogo. Ook Braziliaanse instrumenten, want er zit een flink stuk samba in. En even kijken, wie heb ik iemand vergeten? Gerard Jeltes op drums. Die ondanks een wedding anniversary had, zag ik op Facebook. Dus dit is dus het nummer High Wire. Up on the wire, I'd like to climb and play with the sky. People far below, the air is clear, and I can perceive the whole world is smiling. Life is sublime, and when you dare to go up in the air and leave the earth far behind you, as I step and dip and leap into a space. and strong. It's not so long before you will run beyond your horizon. Up on the wire, the air is thin and you must balance earth against the sky so precisely. And the sky seems to go on as far as you can see up high. Just for a moment, alive and so afraid, but alive. And the wires disappear, and I'm finally broken free. Broken free, yeah, yeah, yeah. Broken free, oh, oh. Marcella, ja. Mesker, wat is allemaal gebeurd? Ja, de prijsuitreiking is voorbij. Ja, dat is toch altijd wel mooi. En ze doen dat goed in New York, hoor. En natuurlijk zagen we ook tranen bij Novak Djokovic. Dat vond ik toch ook wel weer een beetje zielig, hè, toen hij nog op het stoeltje zat. En bij de prijsuitreiking, het publiek was bijna bij het onsportieve af. Was zo op de hand van Novak Djokovic. Ja, dat is heel bijzonder, want dat heeft hij nooit. En daar refereerde hij ook aan in zijn speech. Hij zei, ik heb dan wel verloren vanavond, maar ja, you guys touched my soul. Jullie hebben mijn ziel geraakt. Ik heb me nog nooit zo gevoeld, nog nooit zo gesteund gevoeld in New York door jullie. En ja, dat was wel heel erg mooi. Hij zegt, dat zal ik nooit van mijn leven vergeten. Hij was toch wel behoorlijk groot in zijn verlies, vond ik. Hij complimenteerde natuurlijk ook Daniil Medvedev met zijn fantastische spel, met zijn team. En hij kreeg nog weer eens herhaaldelijk applaus. Ja, en toen moest natuurlijk Daniil Medvedev bij zijn speech, bij het ontvangen van de grote trofee, zich toch een beetje verontschuldigen bij Djokovic. Sorry. Tegen de fans. Sorry Djokovic, we weten allemaal wat je geprobeerd hebt te bereiken. En ik heb het feestje verstoord. Nou ja, en zo ging het dus nog eventjes door. Daniil Medvedev is dus de winnaar van de US Open. Oké, Marcella, wil je me genoegen doen? Djokovic. Ik weet dat je naar huis moet en je werkt voor de NOS. Maar wil je even blijven dat ik na 2 uur je netjes kan bedanken? Luister, we gaan na het nieuws van 1 uur. En daarna komen we terug met Marcella. NPO Radio 1. 1 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Voetbalstadions mogen binnenkort weer helemaal vol zitten. Dat wordt dinsdag bekendgemaakt in de coronapersconferentie. Toeschouwers moeten wel een vaccinatiebewijs of een negatieve test laten zien. Nu mag 2/3 van de stoelen worden gebruikt. De maatregelen gaan in over 2 weken op 25 september. Die dag begint de 7e speelronde van de Eredivisie met Willem II tegen PSV. In Apeldoorn zijn activisten gisteravond binnengedrongen bij een kalverslachterij. Volgens Omroep Gelderland hebben ze zich daar vastgeketend. De politie is met zeker 5 eenheden aanwezig. Ook zijn er 3 bussen van de ME. Mogelijk bestaat de groep activisten in totaal uit 50 personen. In Amsterdam zijn na afloop van het woonprotest 61 mensen opgepakt. Volgens de politie hadden ze zich afgesplitst van de protestmars en probeerden ze een huis te kraken. Er werd geweld gebruikt tegen politiemensen die daar waren. Nog voor de woning kon worden gekraakt, werd de groep ingesloten en opgepakt. In Amsterdam werd gistermiddag door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Tegen de torenhoge huizenprijzen, de stijgende huren in de vrije sector en het grote tekort aan sociale huurwoningen. Volgens de gemeente waren er zo'n 15.000 mensen. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft zich op de US Open verzekerd van de Golden Slam. Oftewel winst van alle Grand Slam toernooien en Olympisch goud in hetzelfde jaar. De Nederlandse won dit kalenderjaar de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de Paralympische Spelen en nu was ze dus ook de beste in New York. De Groot is de eerste rolstoeltennister die erin slaagt om de unieke Golden Slam te bereiken. Het weer. In de ochtend is het op veel plaatsen bewolkt. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het wordt opnieuw tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 13 september 2021. Het is 1:02. U luistert naar NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 292e uitzending van Zwarte Piet Praat. Marcella Mesker heeft de hele tijd verslag gedaan van de finale van de US Open. We gaan zo naar haar terug. Denise Jenna laat haar muziek horen. En ik ben de ampele dienaar van deze twee geweldige vrouwen. De andere dienaar van deze vrouwen is Anne Bakema, die niets leukers vindt dan mooie vrouwen te dienen. En Damiendo van Glanenwegel, die inmiddels weer een vriendin heeft die hem zwaar onderdrukt en steeds meer ontdekt dat hoe meer je vriendin je laat onderdrukken, hoe gelukkiger je bent. Ook blij is dat hij de assistent van de assistent van de dienaar mag zijn. Ik ben Primera Regisjoen. U kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. U kunt mailen naar Zwarte Prietpraat, apenstaart pownet.com. TV, of je kunt bellen naar 0800-1121. Marcella Mesker, je bent er nog? Ja, zeker. Als we terugkijken op deze US Open, het was 20 jaar herdenking van 11 september. En dat meisje Fernandez zei eergisternacht iets prachtigs. Om te zeggen, ik hoop dat ik de resilience en de kracht van New York heb. Het wordt altijd wel gespeeld rondom die data. Als jij nu terugkijkt op deze US Open, was het een van de leukste van de afgelopen jaren? Ja. Ja, absoluut. Ik weet niet precies waarom. Misschien omdat het toch na anderhalf jaar van corona dat er toch wel weer heel veel fans zaten. De fans waren uitbundig. En dat gaf extra adrenaline, extra passie voor de spelers. Die daardoor met al die fans, en vooral in New York, ze zijn zo luidruchtig. Ze zijn gaan ze achter de underdog staan of achter iemand die heel, heel erg hard vecht. Wordt met popcorn gegooid, ze drinken bier. Het is een beetje gekke sfeer. Er is geen andere sfeer bij de Grand Slam toernooien als zoals hier. En ik denk dat dat heel erg heeft geholpen in de bijdrage aan geweldige wedstrijden. Een van de mooiste US Opens ik denk het laatste decennium. En zelfs zonder Federer en Nadal. Hè, want vooraf denk je dan, wat moet dat voor een toernooi worden? Maar ja, in de kleedkamers zaten ineens al die kerels daar elkaar aan te kijken van, wie gaat het winnen dit jaar? Oké, Djokovic is de favoriet, maar wie heeft nog meer kans? Dus iedereen had het gevoel, hé, ik kan ver komen. Want je treft Federer niet vroeg in het toernooi, Nadal niet vroeg in het toernooi. Ja, en dan krijg je geweldige ontwikkelingen en mooie strijd. En bij de vrouwen was het helemaal absurd hoog niveau. Met vooral die Leila Fernandez, die ook 3 top 5 speelsters uitschakelde. Hè. Dus dat is wel heel erg knap. Sensationele teenage finale. Dus wat dat betreft, een van de mooiste US Opens. Ik was 12 jaar, toen kwam ik voor het eerst naar Nederland om hier te wonen. En toen woonde ik een jaar hier. En toen viel het me altijd op. Je had Roland Garros, veel aandacht, Wimbledon. Maar de Australian Open en de US Open niet. Terwijl geboren getogen in Suriname was er altijd veel aandacht van de US Open. En tot eind jaren 80 had men in Nederland niet zoveel aandacht voor de Australian Open en de US Open. En is er iets veranderd dat we nu veel meer aandacht hebben voor de US Open? Want in 83, 84, 85, toen ik hier was en studeerde, was het echt Wimbledon en Roland Garros. Klopt, klopt. Nou, dat heeft natuurlijk ook, dat ligt allemaal lekker dicht bij Nederland. Dus daar hebben wij wat mee. Er is ook geen tijdsverschil. Hè? Je zit natuurlijk wel steeds met die live wedstrijden in de nacht. Dus dat is al een handicap. Hè? Dat mensen het niet zo gauw volgen zoals je dat bijvoorbeeld op Wimbledon en Roland Garros wel kan. En dat is natuurlijk bij Australië ook. Speelt ook in de nacht en de vroege ochtend. Maar weet je, vroeger in de 80er jaren, al die spelers, die gingen helemaal niet na de kerst naar Australië. Nee. De tijd van Borg en Mac Carrow en Lendl en Connors, die dachten, Australië, 20 uur in een vliegtuig, daar heb ik helemaal geen zin in. Die lieten de Australian Open gewoon links liggen. Dus de toppers gingen daar niet naartoe. Dus was er ook minder media-aandacht. Er werd op gras getennist, op een andere locatie, de Kooyong Tennis Club, heb ik ook nog gespeeld. Dat was een hele chique club. Als je daar op je slippers in het clubhuis kwam, dan werd je teruggestuurd, want ja, dat accepteerden ze niet. Hè. Dat was echt een hele strenge, strikte club. Later zijn ze verhuisd naar Flinders Park, wat dus nu Melbourne Park is. En toen nam ineens de Australian Open een vlucht naar positiviteit, naar aandacht. En toen kwamen ineens al die spelers daar naartoe. De faciliteiten werden beter. De sportmentaliteit, de fans in Australië, die zijn geweldig. Het is altijd het favoriete Grand Slam van bijna alle spelers. Omdat het zo relaxed is. Hè? Al die Aussies met dat lekkere Engelse accent. En die zon die daar is. En de sportliefde die daar heerst. Dus eigenlijk pas in de 90er jaren begon Australië populair te worden. En New York, ja, hetzelfde. Dat werd vroeger op Forest Hills gespeeld. Tom Okker haalde de finale in 1968 op Forest Hills. Dus dat heeft ook een tijd geduurd. Maar goed, dat tijdsverschil, het spelen op hardcourtbanen, spreekt bij ons natuurlijk. Wij zijn een gravel tennisvolk. Ja, dat spreekt toch iets anders aan dan Roland Garros en Wimbledon. En de Amerikaanse mentaliteit. Ik heb ooit een tennistoernooi mogen meemaken in Las Vegas. En Amerikanen zijn, weet je, Wimbledon vond ik, Ik vind als ik sport bekijk, wil ik schreeuwen. En dat bij Wimbledon, en kan dat veel minder in Roland Garros. Maar die Amerikanen die zijn wat uitbundiger. Maakt daardoor de, je hebt er zelf gestaan daarop, maakt het een soort andere, kleur lokaal. Een soort ander, waar die kleur lokaal ook een soort ander gedrag bij jou als tennisser naar boven brengt. Ja, natuurlijk. Als er mensen echt jouw naam scanderen en roepen en lachen. Kijk, Amerikanen vinden al gauw iets heel erg goed, hè? Ook als het niet zo goed is. He, ook dan klappen ze en juichen ze, omdat ze, they want to have a good time, man. Weet je wel, zo zitten ze daar. Ze hebben een kaartje gekocht. Ze zijn bereid daar echt heel veel geld voor neer te tellen. En ze gaan daar naartoe met vriend of vriendin of met de family. En ze gaan een geweldige tijd hebben, want ze houden van sport. En ze hebben daar natuurlijk die enorme stadions. Want Arthur Ashe, ja, dat is het grootste tennisstadion ter wereld. 24.000 mensen. Nou, ik ken het nog van het Louis Armstrong Stadion. Nou, daar zaten dan 18.000 mensen. Ik heb daar wel eens bovenin gezeten op zo'n stoeltje. Joh, je hebt een verrekijker nodig om die twee stipjes daar beneden te zien. Je kan het spel helemaal niet volgen. Maar die Amerikanen, dat interesseert ze helemaal niks. Want ze gillen, ze juichen, ze vinden dat schitterend. Ze zijn het gewend van het honkbal, van het American football, van het basketbal. Allemaal van die megastadions. En ze kiezen altijd een partij. En ze schreeuwen en ze juichen en ze hebben cheerleaders. Ja, dat is Amerika, dat positivisme op en top. En dat is als je daar sport of als je daar traint. Het is altijd, you can do it. Hè? Ik neem Obama, you can do it, yes we can. Ja, dat is zo Amerikaans. En dat is voor sporters is dat heerlijk. Oké, Marcella Meskers, ik heb goed en slecht nieuws voor je. En dat is? Het goede nieuws is, ik wilde stoppen met dit programma, maar ik ben door de leiding van Poon met een mes op mijn keel gedwongen om te zeggen dat ik het nog een jaar ga doen. Het slechte nieuws is dat wij volgend jaar september weer een date hebben. Hè? Ja hoor, ik ben er weer bij. Ik vind het altijd heel gezellig. Ja, ik vind het ontzettend leuk. En wat ik ontzettend op prijs stel, Marcella Meskers, en dat is misschien on-Nederlands. In je commentaar, wat voor mij altijd fijn is, als iemand die zelf daar heeft gestaan, kan je altijd dat kleine beetje meer vertellen dat iemand... Ik heb altijd aan de zijlijn gestaan bij een heleboel dingen. Ik weet van heel veel dingen, heel veel. Maar als je aan de zijlijn hebt gestaan, weet je altijd 10% minder dan iemand daar, die daarin heeft gestaan. En je hebt, bedoel, ik weet nog dat toen jij in de jaren 80, ja, ik ben 83 weer in Nederland teruggekomen al lang. En toen speelde jij tennis. En ik weet dat ik ontzettend bewonderend keek naar je. En ik weet dat je ooit in een interview zei, ja, ik was net niet goed genoeg. En dat je dat ook heel eerlijk zei. En toen was je 27 of 28 toen je stopte. Hoe oud was je toen je stopte? Ja, klopt, ja. En toen gaf je een interview aan en naar studio's. Toen zei je, ja, ik ben er niet. En die, dat realisme wat je toen had. En wat je nu ook doet bij je verslaggeving. Ik denk dat er een heleboel mensen een puntje aan jouw eerlijkheid mogen zuigen. Dus dank je wel. Kijk uit naar volgend jaar. Dus, oké. Ja. En luister dan voor de duidelijkheid. Fijne uitzending. Marcella, we hebben elkaar nog nooit in levende leven ontmoet, hè? Echt niet? Nee. Zal ik even langs de studio lopen? Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Want ik weet, luisteraars, ik heb het voor het laatst gezien. Dus de ding is, ik weet niet eens hoe het eruit. Maar dit is al een date die we al 5 jaar hebben. Al 5 jaar doen we het. Ik loop even naar beneden. Oké, dan zien we je zo meteen. Ja. Dank je wel, lieve Marcella. Denise Jenna, is het optreden in Amerika anders dan in Europa? Wat Marcella net zegt, want je moet die microfoon even goed voor je... Want je hebt heel veel, want we hebben Blue Note getekend, heel veel in Amerika gespeeld. Ja. Zijn ze daar ook uitbundiger dan in Europa? Het verschilt toch wel per club. Mm-hmm. Weet je, in veel clubs heb je wat ze dan... Zeker in de jazzclubs heb je een quiet policy. Dan word je geacht stil te zijn tijdens de muziek. Maar het publiek is wel heel spontaan wanneer ze met je komen babbelen en zo. En soms ook wel tussendoor. Ik weet dat ik in New Jersey een keer in, god hoe heet die club weer, had ik verteld. Sowieso doe ik dat altijd waar ik geboren ben, waar ik vandaan kom. En ze verwachten dat er dan een blonde, blauwoogige Nederlandse binnenkomt. En dan zien ze mij. En dan vertel ik hoe dat komt. En ik had wat in het Surinaams gezongen, in het Saranang. En ik had ze ook een paar dingetjes gezegd van, nou, dit betekent dit. En zo lobby, alleen maar liefde. En op een gegeven moment, na een bepaald nummer, riep er iemand van achteruit de zaal, Denise, me lobby you. En dat vond ik zo geweldig. Dat betekent ik gewoon van jou in het Saranang. Ja. Dus dat, Heb je in Las Vegas opgetreden? Nee. Nee. Want ik weet je wat de stad is met... Dan kan ik zeggen, de stad met de meeste cultuur per vierkante meter blijkt Las Vegas te zijn. Oké. Omdat al die casino's hebben, al die optredens. Ja, precies. Bij cultuur denken we altijd, het blijkt de gokstad, maar daar is de entree nooit in. En wel in Californië, San Francisco? San Francisco wel, Californië niet. Ja, dus maar Los Angeles? Ook niet. Nee, dus wel San Francisco. Ik heb gewoon veel meer aan de West Coast gezeten. Meer aan de West Coast. En nee, de East Coast. De Oost Coast, ja. We spraken erover. Oké, ik kan het nu zeggen, ik was in Kroatië. En toen vertelde je dat je 2 jaar geleden in Kroatië was. En dan in Slovenië zoveel hebt opgetreden. Maar wat 14 concerten. Ja. Elk in een andere stad. Langste afstand die we gereden hebben was 500 kilometer. Ja. En wat ik dus leuk vind van je, je hebt overal ter wereld gezongen. Bijna. Ja. Nou ja, Azië, alle werelddelen. 31 landen. Ja, dat wel. Heb je ooit in India opgetreden? Nee, Sri Lanka. Sri Lanka? Maar India ben ik nog niet, gekomen. Oké, dan moeten we een keer gaan doen. Allerlei mensen hebben gebeld. Oké, welk liedje van jou gaan we nu horen? Want we moeten even de muziek draaien. Ja, we gaan nu horen. Trouwens, ik had daarnet in Highwire had ik Leonardo Amero vergeten te noemen. En Cynthia Slachtan, die ook backing vocals had gedaan. Luister, als weet je wat ik vervelend vind? Trouwens, ik moet één ding zeggen. Vorige week, Denise, 4 weken geleden was je te gast. Mm-hmm. En toen was het zo'n geweldige uitzending. Mm-hmm. En toen reed ik weg. Jij ging naar huis. En toen heb ik weet niet of je het gedaan hebt. Maar toen kwam dat idee van Glenn Weiss. Iedereen vragen in mijn hoofd. Dat was een heel mooie uitzending. Ja, want ik ging de volgende dag. Ik zat in Spanje. Ik ging weer terug naar Spanje. En toen heb ik Glenn gebeld. En nu komt Harto ook. En Boegeren komt. En zo. Ja. Maar het is allemaal door jou. Door de verhalen die jij vertelde. Dacht ik ook weer. Weet je wel, want soms zitten jij en ik ook gewoon ergens en dan vertel je wat leuke dingen. Ja. En dan merk je, jullie muzikanten zijn een soort van rondtrekkende artiesten die zoveel verhalen hebben, maar ook zoveel schoonheid in jullie verhalen. Hmm. En toen jij het vertelde, en Glenn heb je gehoord vorige week, ja. En zo, en dat bleek ook, jullie zijn een soort broederschap, zusterschap, van mensen die iets delen. Dus door jou krijg je nu een hele serie. Dus laten we het hier gezegd hebben. Dankzij Denise Jenner krijgen we een hele serie van artiesten die iets gedaan hebben en dan hun memories met ons komen delen. Nou, dat is lief, Krantangi. Ja. Dank je wel. En we gaan dus nu luisteren naar... We gaan luisteren naar een nummer dat heet Interlude. Het is van mijn eerste Blue Note CD, 1995. Die CD heet I Was Born In Love With You. Ik kijk even naar Anne. Anne, klopt het? Want als Anne zegt dat het niet klopt, draaien we anderen. We kijken even. Dus Anne moet even checken wat luisteraars... Anne Bakema, die het CD kapot was. Ik had iets Ja, is het in orde nu, Anne? Zolang ik kijk niet naar Damiendo. Damiendo is de assistent van Anne. Je moet nooit naar zwarte mannen kijken. Altijd naar zwarte vrouwen. Is dit hem? Dit is hem. Okay. Een big band arrangement van Bob Belden. Big band. Interlude. In a dream for a moment, I walked in a moonlight solitude, but I never knew at the moment love was just an interlude. I pray that your arms would unfold me, a case of surrender set the mood. I nearly fell down when you told me love was just an interlude. The magic of love surpassed, too good to last past the moment. My heart once knew was drenched in blue, just me and you. The shadows of night all around me, I walk in a moonlight solitude, and I thought romance really found me. Love was just an interlude. We'll be right back. Ja, Denise, wat luisteraars, ik heb een probleem. Ik dacht dus 5 jaar lang dat Marcella Mesker in New York zat. Maar Marcella, je komt dus aanschuiven. Waar zit je daar al die tijd? Ja, ik zit op de 4e verdieping in het grote mediagebouw hier op het park van Hilversum. Dus het altijd gewoon helemaal niet in New York? Nee, ik zit via een mooi lijntje op de andere verdieping. Aan een Bakema kon je me dat niet vertellen? Ik dacht al die hele tijd dat het... Nou, de grap is in 2016... was toen je het voor het eerst deed. En toen vond ik het zo geweldig hoe je het deed. En toen om 2 uur zei Adem Bakema, ze zit gewoon hier boven. Dus dat wist ik de eerste keer niet. Maar wat leuk dat je langskomt. En ik vind het geweldig. Want nogmaals, we zien elkaar voor het eerst in Leven de Leven. En ik ben heel dankbaar, want je zorgt iedere keer voor goede luistercijfers. Je haar is wat korter, Prem. Kan dat? Ja, dat komt. Ik heb zie je wel eens natuurlijk op tv, maar ja. Ook niet in Leven de Leven. Maar... Nee, maar kijk, ik heb een hekel staat aan de leuk, kapper. Hoor. Ik heb een hekel aan de kapper. Dus om de zoveel tijd doe ik tondeuse standje 0. Oh. En dan hoef je 6 maanden niet naar de kapper. Bespaart me ook weer geld, waardoor ik rode wijn of rum kan kopen. Weet je wel? En normaal drink ik altijd bruine rum, maar ik ben vandaag... Want Denise drinkt altijd rode wijn. En ik was net een weekje in Kroatië. En daar dronk ik, hebben ze echt lekkere rode wijn. Mm-hmm. Ga je trouwens op vakantie binnenkort? Of, Ik ga naar Zuid-Frankrijk morgen. Ja, ik heb een drukke jaar gehad. Al die Grand Slam toernooien zijn nu voorbij. Olympische Spelen, Tokio. Ontzettend leuk om in dat hele Radio Olympia ook mee te werken. Maar dan zit je in Nederland. Nee, ja. Ik ga naar Frankrijk. Nee, maar ik bedoel al die verslagen. Ja, ja, ja. Maar als je ter plekke bent, dan heb je toch een reuken proefje. Ja, tuurlijk. Maar weet je, tegenwoordig it's all about the money. Hè? Ja. Kostenbesparingen. En in principe, bij de NOS, we hebben geen live-rechten meer van de grote tennistoernooien. Nee. Oh ja, dat is... Dus dat is een probleem. En als je geen live-rechten meer hebt, ja, kan je ook niet echt live uitzenden. Dus we hebben natuurlijk Roland Garros. Al die jaren zijn we wel op locatie gegaan. Ja, dat is fantastisch. Dan zit je met collega's daar. Ja. 'S avonds na de wedstrijden ga je een hapje eten. Ja. Je hoort nog eens wat, hè? Vooral de Britse collega's. Nou, dat is ontzettend leuk. Daar heb ik vroeger tegen getennist. Dus dat is een soort reunie. Ook met de journalisten van alle kranten die er dan zijn. Hè? In de tijd van Kiki Bertens. Dit is gewoon goed. En als je dan even niet aan het werk bent, dan ga je op het park rondlopen. En je kijkt dan ook, de tweede week is bij het juniorentoernooi. Ja. Hè? Dan zie je al grote talenten, zie je dan al opkomen. Maar die mensen van zaterdagnacht, die hebben ook al in Wimbledon bij de Wimbledon in het jeugdtoernooi 2018 tegen elkaar gespeeld. Heb je ze toen ook live zien spelen? Toen heb ik ze niet live zien spelen. Want toen gingen we met de NOS eigenlijk alleen de laatste 4 dagen. Dus bijvoorbeeld Wimbledon, die mooie finale Djokovic-Federer, 13-12, vijfde set. Ja, daar zat ik wel live bij. Dus dat zijn wel van die momenten. Maar die weet je wat ik vroeger deed? Ik ben niet zo voor Ajax, maar ik ging altijd naar jeugdwedstrijden kijken. En dan speelde altijd de jeugd tegen elkaar. En bij die jeugdwedstrijden heb ik Kluivert bijvoorbeeld gespeeld. Je ziet mensen spelen die 6, 7, 8 jaar later doorbreken. En ik heb van veel mensen, bevriende mensen die van tennis houden, die zeggen altijd: Prim, als ik naar Roland Garros of Wimbledon ga, ga ik altijd naar de jeugdtoernooien kijken. Want daar, het is niet zo druk. B, je ziet prachtige wedstrijden. En die mensen zie je 5, 6 jaar later doorbreken. En dat is dus 2018, waar het is nu 3 jaar later. Ja. En die meesten spelen gewoon de finale van een Grand Slam. Ja, weet je wat het leuke is op zo'n moment? Ook de entourage, hè, want je zegt het is niet druk. Dus je kan nog even een praatje maken met de coach. En je ziet ineens de ouders zitten van een speler. En nou ja, die praat altijd graag over hun eigen kind. Dus je hoort nog eens wat. Ja. Hè, of als ze aan het inslaan zijn. Dat deden wij ook vaak. Ook bij het grote toernooi. Hè. Dan ging je kijken bij het inslaan. Want er waren ook niet zoveel mensen. Want dan kon je dan wel met een badge, met je credentials, kon je daar naartoe. En dan kon je toch even goed zien wat voor aanwijzingen. Hoe is die Tony Nadal? Zegt hij nou veel tijdens de training? Wat zegt hij dan? Ja, in het Spaans versta je toch niet. Maar goed, je krijgt toch een beetje touch voor de sfeer. Ja. En dat is heel erg leuk. En voor de grapjes die worden gemaakt. En ja, en dan zie je ineens een vriend of een vriendin. Denk je, oh ja, dat is toch ook even goed om te weten wie wel. Maar wie precies wie is. Dat, Marcella, mis ik. Als ik kijk naar of het nou de verslaggeving is, algemene verslag of sportverslaggeving. Mensen snappen niet dat het investeren in al dit soort details uiteindelijk iemand, kijk, omdat jij toptennister bent geweest, kan je een heleboel uit je eigen herinnering putten als jij praat over die dames die daar staan, of over Djokovic en wat je ook allemaal vertelt. Maar je kan het wel lezen, maar net tussen de zinnen door, hè, met Denise ook, als we met artiesten staan. Denise en ik staan soms ergens en dan praten we en dan treedt iemand op. En zegt Denise, let op. Dan krijg je net die kleine details. Die als ik hier zit, dat ik dan uit mijn mouw schud, dat iedereen zegt, goh, wat is hij goed belezen? Totaal niet, het staat nergens. Je hebt het gehoord. In de wandelgangen. Nou ja, ze noemen dat tegenwoordig ook een beetje scorebordjournalistiek. Hè? Omdat alles natuurlijk op social media, op Instagram, alles is op internet te vinden. Alle buitenlandse kranten. Dus als je dat allemaal uitspelt de hele dag en je zit binnen achter je computer, dan weet je wel heel veel feitjes. Maar dan weet je de juicy feiten niet, dat Denise stiekem verliefd was op mij. De touch, de sfeer. Ja, wat ook altijd zo mooi is als in sport, maar ik denk ook in muziek of in cultuur. Het is ook, de mensen onderling hebben ook een bepaalde taal met elkaar. Ja, hè? Ja. Weet je, je hoeft maar 3 woorden te zeggen en je begrijpt waar ze het over hebben. Klopt. Hè? Dat zal je ongetwijfeld ook in de muziek hebben. Ja. En dat is in tennis ook. Hè? Weet je wel, als wij zeggen, oh, bagel. Maar kijk, in jouw tijd waren er nog 3, 4 vrouwen. Nu had je alleen nog Kiki Bertens, die stopt nu. Richard Kruijff. Hoe die Nederlandse jongens van Zalschop die zo ver heeft. Heb jij hem ooit gewoon zien spelen? Jazeker. Waar dan? Nou, dat was bij de Indoor-Nationale Kampioenschappen, de Masters. Ik geloof in 2016. Blozende roze wangetjes, want het is een verlegen, introverte jongen. Hele blonde haren. Hij komt ergens uit Noord-Holland. En hij speelde toen tegen Robin Haase. En indoor nationaal kampioenschap niet zo heel veel betekenen. Maar voor hem toen wel. En hij blies Haase toen van de baan. Ik moest hem interviewen na afloop. Dat was ontzettend leuk, want ja, ik hield die microfoon. Alleen, hij zei niet zoveel. Hij was zo verlegen. Dus Maar ja, dan zei je van, ja, maar je speelt zo ontzettend goed. Wat jij kan met je service en met je voorhand. Nou ja, en dat komt er dus nu uit. Het is wel een laatbloeier, dus het heeft even geduurd. 5 jaar geleden. Ja, maar deze jongen, die heeft het wel in zich, hoor. Maar Marcella, nu hij terug is in Nederland, lukt het je dan om te zeggen, ik maak een interview met zo iemand, ik ga een goed gesprek met hem aan, dat je de zendtijd kreeg daarvoor? Want... Nou, de NOS gaat er dan voor het Sportjournaal bijvoorbeeld even heen. En dan maken ze wel een onderwerp. Ja, dat is een paar minuten. Ik maak zelf een podcast. Oh, je hebt ook een podcast. Ja, vertel, hoe heet jouw podcast? Ja, de NLTP. NL, Nederlandse tennispodcast. En waar kan ik die beluisteren? Die kan je op internet vinden. Nee, maar wordt die gemaakt voor de NPO of voor de NOS? Voor mezelf. Is gewoon liefhebberij. NLTP. Ja. Oké. Okay. En ik maak dat samen met Jan-Willem de Lange. Hij is video- en media-producer. Hij is nu mee met onder andere Botik van de Zandschulp naar Uruguay. Daar wordt Nederlands Davis Cup team gaat spelen. Zo. Uit op Greffel. Volgend weekend, vrijdag, zaterdag. En Jan-Willem gaat mee. Nou, ik ga niet mee, want ik ga op vakantie. Dus Jan-Willem gaat daar een interview met Botik maken. Dus dat hebben we al helemaal voorbereid. En wij doen dat gewoon ook uit liefhebberij. Om juist die achtergronden eens een keer onder het voetlicht te brengen. Ja. Tijdloos ook maken met spelers. We hebben bijvoorbeeld met Djokovic... hebben wij met een Servische journalist... Ja. Ivan Ilic, die woont in Nederland. Die is correspondent voor een Servisch televisiestation. Ik ken hem van het ABN AMRO-toernooi. Daar kwam ik hem vaak tegen. Dus nou, zo heb je nog contactnummers. Ik heb hem gebeld. Ik zeg, mogen we jouw interview voor de podcast? Ja. Nou, dat hebben we een uur gedaan. Daar hebben we een half uur van gemaakt. Om het Servische perspectief van Djokovic is... NLTP. Je moet DuckDuckGo NLTP podcast. Ja. NLTP. Damian, de telefoon gaat. NLTP. Ik ga hem beluisteren. Ja. Het was interessant hoor, met die Ser. Want hij had het ook over... Ja, we hebben natuurlijk gezegd, ja, Djokovic wordt niet gemogen. Mensen haten hem. Oh nee, ik vind hij gedraagt zich soms slecht. Er gebeuren maar dingen waarom die van. emotie. Toen zei hij, ja, wij Serviërs, wij houden daarvan. Ja. Dat is de Slavische mentaliteit. En jij begon over Medvedev, met zijn energie. Ja. En soms zijn stoute dingen. Ja. Russen hebben ook die Slavische mentaliteit. Maar John McEnroe had dat ook. Die had dat ook. En absoluut, Connors ook. Maar in het begin, maar weet je wat was? In het begin toen Djokovic voor en hij heeft ook een karikatuur van Nadal gemaakt. Toen hij zijn onderbroek trekt. Allemaal kon ik hebben. Alleen, hij moet niet meer winnen dan Nadal. Weet je wel? Dat is het. En trouwens, ik moet je dit... Wat is gebeurd met Goran Ivanišević? Nou, die is dus coach van Djokovic. En hij was er niet is bij... Is Ivanišević de Kroaat? Coach van de Serviër Djokovic? Ja, zo zie je. Dus we hebben ook dat hele oorlogsverhaal. Hoe dat allemaal zit met Kosovo, Bosnië-Herzegovina, Servië. Ja. Het oude Joegoslavië, hoe dat allemaal is. Djokovic is een oorlogskind. Was 10 jaar en die moest in de schuilkelders in België. Ja, maar Ivanišević is de coach? Is coach, dat zijn beste vrienden. Want Ivanišević en Serven. Ivanišević bij Wimbledon won op die maandag door God gezonden. Dat blijven. Leuk. Ik heb een probleem. Ik heb een columnist. Die moet om 2:30 beginnen. Die gaat het hebben over de ellende in China. Waar jij ook natuurlijk medeschuldig aan bent. Omdat je daar hebt gespeeld en weet ik veel wat. Maar hier is hij dan. Wilbert Stuifbergen. Die nu mij en al mijn vrienden gaat beledigen. Omdat we hypocriete klootzakken zijn. Die niet kiezen voor de waarheid. Hier is hij. Wilbert Stuifbergen. Ik maak me zorgen om de gezondheid, met name mentaal. Van Angela de Jong, voor het AD ziet ze elk kanaal. Is er een dokter in de zaal? Vindt ze iets op tv kut, dan zegt ze dat. Ze wordt geil als boter van het nieuwe oranje. En Louis is het helemaal. Heeft ze het van de bovenkamer of zit het in de onderbuik? Is het genitaal? Is er alsjeblieft een dokter in de zaal? Angela vindt de grote sterfte in Qatar-sectie en absoluut niet schandaal. Is er een dokter in de zaal? Welk haarmodel wil Angela? Uitsluitend coupe mondiaal. Heeft ze dan geen hart? Of is het van roestvrij staal? Is er een metaaldetector in de zaal? Goedenacht, luisteraars. De ook door mevrouw de Jong, ziekelijk bewierookte Van Gaal, werd prikkelbaar. Na vragen over de dooien in Qatar. 6.500. Louis is consequent. Ook in China had hij, op zijn Amsterdams gezegd, scheid aan de veelvoud van slachtoffers voor het koninklijk WK in Qatar. Louis wil alles weten van de vriendinnen van zijn spelers en veel meer, maar niks van de 6.500 vermoorde bouwvakkers. Voor mensen zonder hart, zoals Louis en Angela, straks de hartchirurg Jacob Lafie, een van de dokters van DAVO. D-A-F-O-H. Dat staat voor Doctors Against Forced Organ Harvesting. Dokters tegen gedwongen orgaanoogst. DAVO is een groep artsen die wat doen tegen de medische genocide die in China gepleegd wordt door hun zogenaamde collega's. De orgaanoogst die nu al vanaf begin jaren 90 gebeurt. Hier vertelt Jacob Lafie, die getuigde voor het China Tribunal in 2018... over een gesprek met een hartpatiënt van hem, voordat die naar China ging. And he set up a specific date, as he told me, he was scheduled to undergo heart transplantation on that particular date. And I looked at him and I waited for him to smile and asked him, you understand, nobody can schedule a heart transplant 2 weeks ahead of time. A patient has to die within the 24 hours prior to surgery at most. Vertaald. De hartchirurg Lafie wachtte totdat zijn patiënt zou gaan lachen. Omdat dit in een normale wereld helemaal niet kan. 2 weken van tevoren een harttransplantatie plannen, omdat er namelijk eerst een donor moet sterven en dan binnen 24 uur voor de transplantatie. Maar nee hoor, de patiënt van Louis ging en hij kreeg zijn Chinese nieuwe hart. Dat in China Falun Gong of Oeigoeren op bestelling hun hart uitgerukt wordt, is net zo voorspelbaar als dat er tot de finale van het WK-voetbal nog een paar duizend slaven vermoord worden in Qatar. Voor het eergevoel van idioten als Van Gaal en zijn assistenten. Hartchirurg Lafie getuigde bij het China Tribunal dat er 1 overeenkomst was tussen alle hartpatiënten die naar China gingen. Zij durfden namelijk niet in China te vragen hoe ze aan de harten kwamen. Alsof ze voelden dat het foute boel was. Lafie en andere leden van DAVO hielpen bij de totstandkoming van wetten. Zoals nu in Israël en Taiwan. Die orgaantoerisme naar China doen stoppen. Door Lafie stopt het Israëlisch ziekenfonds met het vergoeden van transplantaties in China. Er werkten meerdere leden mee aan boeken, zoals het tweede boek over de orgaanoogst State Organs, Transplant Abuse in China. Meeschreven onder andere Lafie, Maria A. Fiatarone Singh en Thorsten Trey, de uitvoerend directeur van DAVO. Ze schrijven wetenschappelijke artikelen over hun onderzoek naar de orgaanoogst. Ze getuigen bij webinars en hearings, zoals bij het China Tribunal. En mogelijk ook bij het huidige Uyghur Tribunal in Londen. Morgen is de laatste hoorzitting, u kunt het volgen. DAVO zelf organiseert, mede namens 5 andere NGO's, een World Summit, een wereldtop, vanaf 17 tot en met 26 september. Doel is de orgaanoogst in China te stoppen. U kunt het volgen via de site www.davo.org, ook via Facebook. Ik herhaal het zo nog een keer. Er zijn wel 30 internationale sprekers. En er zijn verschillende webinars. Volgens mijn laatste informatie zijn er nog steeds geen Nederlandse doktoren die zich hebben aangesloten bij DAVO. Dus als u dit ook zo afschuwelijk vindt, meld u aan. Ook niet-dokters kunnen zich aansluiten. Zie wederom de site www.davo.org. Ik herhaal davoh.org. En u weer. Prrrm. Oké, dankjewel Bert. Tot volgende week. Ik heb hier een app, Marcella. Maar Marcella Mesker, ik heb van u genoten bij ZPP op 1 tussen 0 en 2 uur. Alleen de webcam stond steeds op die andere vrouw gezicht. Ik zag wel uw handen. Maar het is nu 1:30 en tijd. Even voor de duidelijkheid, nu pas kom je in de studio. Maar Damian, nu kan je even een shot van Marcella ook zetten op de webcam. Dus nu pas kom je. Al die tijd was je dus niet hier, hè, tot 1 uur. Dus dat moet ik even zeggen. Hallo Prim, het gaat de laatste tijd goed met je programma. Verschrikkelijk van allerlei idioten haal je je programma om de tijd maar te vullen en te cashen. Blijft niets meer, omdat jij en twee had ik helemaal niet naar je geluisterd. Oké, nou, dat is iets. Ik moet even... Gerda, Prim, goedenacht. Mijn dank dat je Marcella tennis laat verslaan en nu luisteren naar Denise. Prettige uitzending. Fantastisch, Marcella en Prim voor herhaling. Vatbaar. En naar de Kiria genoten tussen u en twee uur. We gaan zo. Ik heb twee bellers. Vind je het goed als ik die twee bellers even doe? Oké, moeten we koptelefoon. Zullen we eerst beginnen met Erwin op lijn 3, Anne? Goedenacht, Erwin. Hoi, meneer Prem. Je luistert naar mij. Als ik even heel goed tussendoor mag komen, er waren meerdere mensen die hetzelfde gezegd hebben. Ik ben van mening dat volgende week op een zondagavond mevrouw terug mag komen. Wat zei je? Ik ben van mening, net als de anderen, dat al die gast die je nu hebt, die mevrouw, die mag wat mij betreft... Denise komen. Jenna mag volgende week weer terugkomen. Ja, want nu heb je een keer mooie muziek. En die mevrouw doet het voor een goed doel. Mevrouw Denise Jenna doet het... dat WWF, dat ja. Dat is in hem, ja. Ja. Dank u wel, hè. Denise, waarom zeg je dankjewel? Die mensen moeten massaal, je zegt goed doel, jullie moeten massaal hartstikkers kopen dat ze een miljoen krijgt op de bank. Die fucking Prins Bernhard was voor WWF en schoot neushoorns dood. En Denise Jenna moet gewoon zorgen dat ze de zakken vult in plaats van goede doelen. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Prem mag wel even tussendoor. Jawel. Kijk Prem, je zegt dan moet ze de zakken vullen. Maar als ik kijk en luister naar jou... Er is dat de meest commerciële sporten die je kunt horen. En het is wel leuk dat die meneer net zei, dat wint en weet ik het allemaal. Maar je gaat er wel doorheen. Het resultaat is dat die mevrouw nog geen 40 minuten heeft... om even te laten horen van wat zij zelf kan uitleggen. Maar lieve schat, onthoud één ding. Denise is mijn dierbare vriendin. We zouden 2-4 weken geleden de muziek draaien. Nu was het vanavond... Marcella Mesker en Denise Jenna. Twee mooie vrouwen met mooie muziek en mooie verhalen. En dan hoef ik als man niet te werken, maar vul ik mijn zakken en die twee vrouwen niet. Zo werkt het gewoon in de wereld. Vrouwen zijn zwaar onderbetaald, omdat ze altijd voor de inhoud gaan. En wij mannelijke klootzak alleen voor het vullen van onze zakken. Ja, kijk, nu probeer jij jezelf eruit te praten met je eigen gewoonte. Ik vertel de waarheid. Ik vul mijn zakken. Zij niet. Ja, dat is zo. Maar er zijn wel meerdere mensen die hetzelfde zeggen als ik. Dat klopt. Een heleboel mensen zijn net zo dom als jij. Dat ze voor de inhoud gaan. Jij noemt mij niet dom. Dat nee, omdat jij voor de inhoud gaat. Ik ga voor het vullen van zakken. Nee, oké. Jij bent zeer super intelligent dat jij voor de schoonheid van het leven gaat. En ik ben een smerige klootzak die zijn zakken wil vullen. Dus jullie hebben een mooi vol leven. Net zoals Damiendo die in de zorg werkt. En ik klets uit mijn nek. En Damiendo is overspannen. Ziet alle ellende. En ik fluit en ik zuip en ik vul mijn zakken. Nou, kijk. Dan zeg ik op mijn beurt, je zegt het zelf, maar aan de andere kant, als je nou een goede vent bent, dan zeg je nou, weet je wat, het is verkloot door je tennis en weet ik het allemaal, bla bla bla. Dan mag die mevrouw, de pastor... Denise Jenna, wat vaker komen. Weet je wat, in plaats dat ze wat vaker komt helemaal uit Utrecht, draai we gewoon wat vaker haar platen, dan krijgt ze royalties, dan hoeft ze, kan ze in haar bed liggen. Dus als jij nu gewoon op Spotify, al die achterlijke media, gewoon steeds iedere keer gaat Denise Jenna, op YouTube en zo, gewoon de Denise Jenna, dan krijgt ze nog wat geld. Dus in plaats van te praten vullen gigaatjes, ga gewoon zorgen dat er 100.000 keer iedere site waar je gaat, Denise Jenna de muziek aanklikken, iedere dingen en dan komen er heel veel royalties. Dus niet praten, ja, maar doen. Jullie witte mannen praten alleen maar, jullie doen niets. Niet jullie zijn de oorzaak van alle ellende op aarde, man. Prem, ja, Erwin. Even voor één keer. Het is niet eerlijk wat je doet. En ik vind persoonlijk, ik luister graag naar je programma. Maar je zegt altijd, ja, maar geen muziek in mijn programma. En nu doe ik het wel. Ja, ik ben een vieze... Ja, Prim is bekeerd. Prim is bekeerd. Is goed, toch? Dag, Erwin. Dag, dankjewel. Je neemt die bellers veel te serieus. Kijk, er komt nu eentje erin, Victor. Gooi maar in op lijn 1. Je moet hem absoluut niet serieus nemen. Dus dit is gewoon een soort Muppet Show. Die twee oude mannetjes, dat is Victor. Weet je wel, Roelof en dinges. Dus Victor is gewoon om een beetje sjeu in dit programma te brengen. Er komt niets zinnigs uit zijn mond. Hij komt uit Zutphen. En verder, Victor is gewoon... eigenlijk een dwaas. Maar die dwaase hoogtepunt is dat hij in dit programma komt. Goedenacht, Victor. Wat een fantastische introductie, Prem. Maar dat is wijzen met één vinger naar een ander... is met 10 vingers naar jezelf wijzen. Dus ik wou je gast, Denise Jenna... de complimenten maken voor haar... zangtalent en muziekkeuze. Ik ben ontzettend grote fan van Chicoria. Alleen, ik vind het wel jammer dat ze tegenwoordig de metronoom niet meer uitzetten. Dus het is maar van eind tot van begin tot eind is het één ritme. Maar... Sorry, wat is een metronoom? Nee, dat klopt niet. Nee. Dat klopt niet. Dat klopt niet één ritme. We gingen van de swing naar de samba. Dat is waar, maar dat zit dan wel of toch het, op dezelfde metronoom. Maar wat is er mis mee om iets in hetzelfde tempo, maar in verschillende grooves te spelen? Nou, daarom vind ik Mahler zo interessant. Die gaat gewoon van hot naar her. Maar even, ik wou trouwens aan Prem vragen van of hij het leuk zou vinden als hij in gesprek is met zijn vrouw, dat dan Marcella Mesker er tussendoor zit te tetteren. Ik vind het zo asociaal wat er nu gebeurt. Als ik met mijn vrouw in gesprek was en Marcella Mesker zou er doorheen komen, zou ik tegen me zeggen, schat, luister naar een slimme, intelligente vrouw die verstand heeft van zaken. Nou ja, want kijk, in tegenstelling tot jij, witte man, arrogante witte man die niets bijdraagt aan de maatschappij, Jij was ooit mijn held. Toen je... Laat me even uitpraten. Was ik ooit je held? Nee, dan gaan we stoppen. Dames en heren, ik was ooit Victor's held. Dus Victor die geeft toe dat ik hem. Niet door sport liet interveneren. Huh? En nou zit jij met een interessante zangeres aan tafel. En jij laat een Marcella Mesker mevrouw Mesker voor jou sport tetteren. En je beledigt die mevrouw die nu tegenover je zit. Mag ik even wat zeggen? Die mevrouw die tegenover hem zit voelt zich niet beledigd. Oh. Want dit is ook in Radioland hebben we het ook over actualiteiten. Op dit moment is de US Open afgesloten. De finale hebben we naar gekeken. Daar heeft mevrouw Mesker het over gehad. Daar ben ik net zo in geïnteresseerd. Want ik heb eerder ook verteld dat ook ik getennist heb. Dus ik vind het geweldig om sport en muziek met elkaar te verbinden. Het is allemaal cultuur. Oh, nou dan touché. Maar Prem heeft ooit geprotesteerd dat sport zijn geweldige megalomane uitzendingen zouden onderbreken. Nee, Victor. Ja. Prem, luister je eigen uitzendingen nog. Ja, maar Victor, nee, Victor. Dat ben je te lui voor. Lieve Victor. Maar jij hebt lieve Victor. Nee, ik heb Nee. Ik ben gestopt met. Ik ben gestopt. Nee, ik ben gestopt met Primtime. Omdat er achterlijke mensen. Luister goed. Ik heb nooit bezwaar tegen sport. Ik had bezwaar. Jij had toen bezwaar tegen de onderbrekingen voor sport. Nee, niet voor sport. Niet voor sport. Nee, Victor. Dan moet je toch eens. Toch nog een keertje terugluisteren. Luisteraars, Victor is het toonbeeld van witte, domme mannen die niet goed luisteren. De narcistische, onnozele subsidievreters onderbraken mij voor achterlijke nieuwsonderbrekingen die ook bij het nieuws van 11 uur konden komen. En toen heb ik tegen de leiding van Radio 1 gezegd of die tering NOS stopt om mij te onderbreken, of ze overleggen en dat wilden ze niet. Toen heb ik gezegd, krijg de tering met je programma, waarvoor ik een ton kreeg per jaar per primtime. En toen wilden ze me 140.000 euro geven om te blijven. Toen zei ik, helemaal niet, fuck you allemaal. Maar het was niet vanwege de sport. Want als er iets actueels gebeurt, mag je me altijd onderbreken. Maar je moet me niet onderbreken omdat iemand 3 uur geleden verdronken is en nu een duiker in het water gaat. Want dat kan je ook om 2:45 doen. Dus vandaar. Maar Marcella Mesker, daar hadden we het over. Is Janus er al? Is hij al klaar? Is Janus al klaar? Oh, luisteraars, dit is Eva. Zet 2 vrouwen in de studio en het wordt een van de leukste uitzendingen ooit. We gaan nu naar mijn goede vriend uit Rotterdam. Johannes van... Die moet je een keertje, Marcella Mesker, echt horen. Hij heet Johannes van Gogh. Hij heeft een website, johannesvangogh.nl. Hij staat bekend onder de dichterlijke naam Janus. En het is mijn vriend. Ik mag hem heel erg. En hij gaat nu op dichterlijke wijze bijdragen aan dit fantastische programma. Hij heeft de hele schare vrouwen, huisvrouwen uit Brabant, die wachten tot hij in de uitzending is en dan pas de radio uitdoet. Dus hier is hij, speciaal voor alle vrouwen in Brabant die op zijn aangename stem wachten, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1, het volgende gedicht heet 646464. Hilversum 1, je moet nooit naar zwarte mannen kijken. Wel naar zwarte vrouwen. Je zou de Radakishoenswijsheden tot bijna van die show gaan houden. De een geeft om kaas of Marmite en de ander om Nutella. Maar Hilversum, mijn hart klopt toch het hardste nog voor tennis met Marcella. Ze is de Shakespeare van de baseline, de Maya Angelou van het net. Ze is de Petrarca van het dubbelspel en van het service games van net. Hoe de schoen van Novak Schriel het hardcourt kan doen piepen. Hoe de jeugd van de scheidsrechters en deelnemers verliepen. Als ik toch ooit eens een rally met Marcella mee kon kijken. Met een hapje en misschien een drankje. Dan vraag ik nog eens is hoe ze ooit begon met houten tennisrackets. En misschien als het doorgaat of ze nog slaat met zo'n plankje. Zelfs de stiltes die ze soms laat vallen zijn zo mooi, zo vol finesse. Je hoort de ballenjongens rennen. Ze serveert eigenlijk meer jazz. Waarom kijkt men nog naar tennis? Die bal gaat toch wel heen en weer. Wat voor broekje Novak draagt, dat vertelt Marcella wel een keer. Als ik de foto's zie, was tennis ontzettend sexy in de 70er jaren. Ach, Marcella, toe, vertel nog meer over de darmspanning op de snaren. Want materiaal, dat speelde toen nog parten. Of vertel nog een keer over hoe op slippers niet naar binnen mogen. Eigenlijk codetaal is voor hier liever geen zwarte. Nee, niemand kan de bal zo goed duiden. Niemand ziet de spin zo goed. En als ze stopt ooit met verslag geven, weet ik niet hoe het met het vaderlandse tennis verder moet. Ik kijk dus nooit meer naar tennis op tv sinds ik van Marcella ben gehouden. Nou ja, ik kijk nooit meer tennis. Hey Prem, ik kijk nog wel naar zwarte vrouwen. Goeie. Dank je wel, vriend. Tot de volgende week. Marcella is mijn favoriete show van het jaar. Ik kijk er ieder jaar naar uit. Marcella, ik heb de afgelopen jaren telkens lofdichten voor je geschreven. Je bent fantastisch. Dank je wel. Nou, dank jou wel. Ze bloost helemaal. Er is niks gelogen. Ja. Maar ik beloof, luister liever tennis nu. Maar ja, dus ik beloof wel één ding. En dat, maar dan moeten we het af. Kijk, we kunnen of een Zwarte Prietpraat barbecue doen met jou, met Wilbert, met Janine, met een paar vaste gasten. Of we kunnen gewoon in de zomer, als we weten dat de US Open er is, maar dan, moeten we, dan maken we gewoon een baganaal hier in de studio. Dat is gewoon, in New York. Ja, en dan doet Marcella het verslag hier vandaan. Maar dan moet ik wel zorgen dat ik een taxi heb, want dan zetten we een paar flessen bruine rum. En dan nemen we daar dan de centheid van Focus ook nog. En dan suipen we gewoon door tot 4 uur 's ochtends. Eigenlijk vind ik dat we volgend jaar gewoon de uitzending moeten cancelen en dat we gewoon alleen maar 2 uur Marcella moeten horen. Want ik vind de muziek heel fijn. Want ik ben vergeten te zeggen dat ik Denise, I love you too. Grantangi, we love you too. Maar ja, dus dat moet ik niet vergeten, want die muziek is heerlijk. Het idee was tennis en jazz, tennis en jazz. Maar ja, Denise heeft altijd te veel verhalen en zo. Het loopt altijd uit de hand. Maar dat is altijd weer een reden. Want ik hou toch zoveel van Denise, dat Denise altijd weer kan komen. Dus ja. Tennis en jazz, Janice. Ja, Janice. Maar oké, maar ja, dus we maken nu, noteer de datum, volgend jaar de mannenfinale. Dan ga ik ook al die vrienden uitnodigen. Dus dan doen we gewoon, dus regel ik even hoe we het allemaal gaan doen. Maar het zal me heel veel geld kosten. Maar dan doen we in elk geval dat we een soort baganaal doen. Weet je wel? En dan gaan we eten, drinken, suipen, al dat soort dingen. En dan doet Marcella verslag. Geen tennis kijken. Ja, en nee, maar dan zit jij in de studio, dan drinken we allemaal rum. En dan moet Marcella serieus verslag doen van de wedstrijd. Terwijl wij allemaal dronken. Maar ik ga alleen maar luisteren met een koptelefoon op daar. Want ik kijk geen tennis meer. Geweldig. Oké, doe hem volgend jaar. Thanks, vriend. Hey, en niet tegen de meisje vertellen dat ik verliefd ben op Marcella. Dat meisje hoort alles. En ik ga Sanne de LP nog steeds een keer draaien. Maar okay, vertel ik nog. Doei, vriend. Groetjes aan Sanne. Doei. Aangeschoven. Kijk, Marcella, wat ik leuk vind. Dit is zo'n witte jongen die uitgebuit wordt door de NTR. Weet je wel? Mensenrechten, arbeidsrechten gelden allemaal niet. Dat is Ruben. Hallo. Hallo. Hi. Ja, en dan komt hij vertellen, want kijk wat het ergste is. Hij moet nu oude meuk uitzenden, maar dan moet hij steeds 2 minuutjes ervoor. En dat doet hij heel goed. Hij zit een uur en daarvan is 6 minuten door hem in te vullen. En de rest is voorgeprogrammeerde meuk. En die 6 minuten doet hij fantastisch. Oh, dank je wel. Dat vind ik wel heel hij wordt steeds beter. Hij wordt ook steeds losser. Dus ooit gaat hij 3 uur lang Denise Jenner draaien. Maar goed, wat voor oude meuk kunnen we straks naar luisteren? Nou, gisteren was natuurlijk het woonprotest in Amsterdam. Maar woonprotest vind ik ook zo gelul. Als ze allemaal SP stemmen. Al die mensen die woonprotesteren en unmute ons. Jullie stemmen VVD, PvdA, ChristenUnie, al die dingen. Vervolgens loop je te janken. Als je al die tijd SP had gestemd, had je vanaf 98 heb ik landelijk SP gestemd. Laatste verkiezing heb ik Piratenpartij gestemd. Je hebt ook nog fouten gestemd, toch? Nee. Ik zou stemmen. Ik heb de laatste keer Piratenpartij gestemd. Als al die teringleiders SP hadden gestemd, iedereen die nu woonprotest doet, fuck you. Je had moeten stemmen op een partij die dingen was. Dus Al die mensen die nu huilen, huilen lopen te doen. Daden hebben consequenties. Al die tijd heb je gestemd op PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie, zo. Nu heb je geen woning. Had je SP moeten stemmen, want in 98 toen ik SP stemde, was dat de reden. Jan Marijnen zei het. Maar mensen stemmen voor hun eigen portemonnee. Als hun kinderen in de problemen komen, lopen ze te janken. Nou, mijn kinderen hebben allemaal een huis. En ik zorg voor mezelf dat ik 3, 4, 5, 6, 7 huis heb. En prins Bernhard van Oranje, de koning, is nog steeds naar die vultse zakken, die sluit het jacht doorheen. En iedereen houdt zijn bek. Dus Ruben, welke huilie persoon heb je nou weer? Anyway, Tom Reiner die is meegelopen met de organisatoren ervan in de voorbereiding ernaartoe. En we hebben ook medisch psycholoog. Heeft iemand hem gevraagd waarop hij heeft gestemd? En zijn vader en zijn moeder? Dat weet ik niet. Dat vragen jullie niet. Wat een slechte journalistiek. Nee, okay. Want jullie willen zogenaamd. Je moet mensen confronteren. Daden hebben consequenties. Ja, dat is waar. Wat heb jij gestemd bij de laatste verkiezingen? Ik heb D66 gestemd. Ja, dus jij bent medeschuldig dat er een tekort is aan huizen. Okay, want D66 is een teringrechtse partij die zorgt dat prins Bernhard in Amsterdam 600 potjes kan kopen. Want dat willen jullie allemaal niet horen. De waarheid willen jullie niet horen. Nee, daarom is tennis zo. Eerlijk, als je die bel uitslaat, is het tennis is wel iets anders dan dit. Dat is zeker waar. Nou goed, ga verder. En we hebben een lieve, aardige jongen. Dank je wel. En we hebben ook medisch psycholoog Sam Riedijk. Die doet onderzoek naar de DNA-dialogen. Dat houdt in dat je een erfelijke ziekte... Kan je niet een programma maken dat je mensen oproept om te stemmen op de juiste partij? Ik wil nog door over het woonprotest. Nee, ik wil gewoon lekker een goede uitzending gaan maken... in plaats van oude meuk uitzenden. Ja, dat zou ik ook. In ieder geval... Daar gaan we het over. Hij wordt steeds beter. In het begin ging hij nog blozen en nu geeft hij nog meer woord. Dat ja, hij speelt ook mee. Ja, hij speelt goed. Dus we gaan allemaal straks luisteren naar Focus. Nou, graag. Ja. En het jammer was dat je 2000... Wat was het? Djokovic met Medvedev 2018 of 19? Nadal met Medvedev 2019. Ja, toen was er ook Focus. Ja. En toen stopten we om 2:00. En toen het uur daarna kwam, ik weet niet wie presenteerde... maar toen moest Marcella... die wedstrijd, want ik kwam thuis om 14:15... die wedstrijd stopte om 3:00 of zoiets. Ja. Ja, 3:00. En toen was Volk en die wisten niet wat ze moesten doen. Ja. En toen brachten ze Marcella weer terug naar flitsen van 20 seconden. Oh. Ja. En die kreeg in de auto weg. Dus ik had het gehoord. En toen was Marcella ineens van heel uitgebracht. Van, we gaan even naar Marcella. Ja, de stand is nu... 1-1 in de vijfde set. En toen ging het tot, want ik kwam thuis. Ja. En ik dacht, ik ga naar de radio luisteren. Want toen heb ik de tv aangezet. Want toen eindigde die wedstrijd geloof ik om 3:15 of zo. Hè? Ja, tegen 3:30. Ja. Oh ja, dat kan natuurlijk heel erg uitlopen. Maar natuurlijk. Dus als jij volgend jaar presenteert en het loopt uit... Ik gun je alle tijd. Nee, je gunt jou, nee. Je geeft de luisteraars, want al die vooraf opgenomen meuk kan je weggooien. Ja. Maar dit is live. Ja. Maar dan moet je wel ballen hebben. Oké. Nou, als ik dat dan doe, dan zal ik dat doen. Okay. Dat beloof ik bij deze. Oké, dat is bij deze. Marcella Mesker, heb een fijne vakantie in Nice. Denise Jenna, je moet maar weer een keer terugkomen. Ik denk het ook. Ja, want ik ben nog niet op de helft van mijn lijst. Nee, maar het is, kijk naar de klok achter je. Ja. Je moet naar de afkondiging. Dat heb ik al door. Dus vandaar, ik kom terug. Oké, luisteraars, dan komt Denise Jenna weer terug. Maar Marcella, luisteraars, ik weet niet wat voor programma ik maak... maar hier klopt niets van de tijd gaat voorbij. Ik weet ook niet meer wat ik moet zeggen. Alleen maar, we doen het volgend jaar... en dan maak ik echt een baganaal met bami, nasi, bruine rum. Mm. En maar dan moet je wel de wedstrijd verslaan, hoeveel we ook zuipen. En dan claimen we de uitzending, de zendtijd van Focus bij voorbaat... dat als het uitloopt, oké, dan gaat het goed. Oké, start de muziek maar. Dit programma werd gemaakt door Techniek Arrebakema. Telefoon, webcam, social media, regieassistent Damiano van Gladewinkel. De hoofdrolspelers Denise Jenna en Marcella Meskers. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, manager van alles, presentator, Prim Suram Show, Radakishoot. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid zijn geworden van Pout en gefinancierd door de Nederlands verblijvende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven overzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren, dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke films. En hierna Focus met Ruben van de NTR. Gewoon ouwe meuk, maar je moet toch maar luisteren, want Ruben is leuk. Leven de vrijheid van meningsuiting, leven Pound, leven de Europese Unie, leven tennis, leven Marcella Mesters, leven muziek, leven Denise Jenna, leven Nederland. Namaste, dag. what's happening, Hungaro? Na ghare hai, na thikana. Mujhe chalte jana hai. NPO Radio 1. 2 uur.